NPO Radio 1. In Londen is een terreurverdachte uit de gevangenis ontsnapt. De 21-jarige Daniel Abed Khalif zou vanmorgen in de keuken hebben gewerkt en in zijn koksbuis onder een bezorgbusje zijn gaan hangen. Zo wist hij buiten de gevangenismuren te komen. De politie is een klopjacht begonnen en in het hele land wordt naar hem gezocht. De plannen om de ouderenzorg te bezuinigen worden waarschijnlijk controversieel verklaard. Een Kamercommissie vindt de bezuinigingen op de zorg te ver gaan. Op het gebied van stikstof wil de Tweede Kamer niets controversieel verklaren. En in het zuiden van Brazilië zijn 27 mensen omgekomen door een orkaan. Sinds maandag veroorzaakte de tropische storm hevige regenval en overstromingen. Meer dan 60 steden zouden zijn getroffen. En zeker 1600 mensen moesten hun huizen verlaten. En een automobilist in Os is met volle vaart door een wasstraat gereden. Waarschijnlijk trapte hij per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem. Daardoor reed hij zeker 50 km per uur. Daarna schoot hij met de auto twee fietspaden op en een weg. En niemand raakte gewond. En dat noemen omstanders een wonder. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met live tennis vanaf de US Open. We gaan het natuurlijk ook hebben over de aanstelling van Ron Jans als trainer van FC Utrecht en over de voorbereiding van Oranje op de EK-kwalificatiewedstrijd vanmorgen tegen Griekenland. Na 9 uur spreken we met Jan Kooijman en Shanna Slaap over de nieuwe musical Pretty Woman en skier Maaike Bennink die zich voorbereidt op de Paralympische Spelen. En luister ook ons laatste uurtje tussen 10 en 11 als regisseur Martin Koolhoven filmcollege komt geven over James Bond. Daniil Medvedev wacht een bijzondere wedstrijd in de kwartfinales van de US Open. Hij neemt het daarin op tegen zijn goede vriend en peetoom van zijn dochter Andrei Rublev. En Jan Roels, onze commentator, die kijkt er naar, Jan. Ja, het is een mooi verhaal, hè? Inderdaad. Het zijn goede vrienden. Ze komen al jaren ook bij de US Open. Ik heb een jeugdfoto voorbij zien komen met Medvedev en Rublev in Manhattan. Een jaar of 13, 14 waren ze toen. Toen speelden ze al het jeugdtoernooi hier in New York, nu dus in de kwartfinale van de US Open in het Arthur Ashe Stadion, waar het dak niet helemaal dicht is. Vanwege de extreme hitte is er toch een soort ventilatiesysteem. Schaduw, dat wel, vanwege het dak dat dicht is. Het is natuurlijk in de middag in New York. En Medvedev op setpoint in de eerste set tegen Rublev. En Medvedev met die service natuurlijk. Die tweede opslag nu van Medvedev. En dan slaat hij een dubbele fout, is het matchpoint weg. Maar ze zijn aan elkaar gewaagd. Rublev begon uitstekend in die eerste set. Kwam met 3-0 voor. Maar toen ging de machine van Daniil Medvedev eigenlijk draaien. Hij wil lange rallies. Dat is natuurlijk zijn tactiek. Het is altijd een verdedigende tennisser. Maar dat doet hij fantastisch. Altijd ver achter de baseline. En nu pakt hij die eerste set uiteindelijk op 40-15. Serveert hij die eerste set binnen. Is de eerste set dus 6-4 voor Medvedev. We hebben eerder vandaag de wedstrijd gezien tussen Sabalenka en het vrouwentennis natuurlijk. Arina Sabalenka tegen Tseng, de Chinezen. En Sabalenka won met 6-1 en 6-4. Vrij makkelijk in 1 uur en 13 minuten. Van de Chinezen, 20 jaar, dus als 23e geplaatst. Verrassende kwartfinalisten in New York. Won in de vierde ronde van de Wimbledon. Finalisten van vorig jaar, Ons Jabeur. Maar ja, Sabalenka had totaal geen moeite. Overpowerde in de eerste set die Chinezen. En in de tweede set was er een break op 3-3. En uiteindelijk kon Sabalenka de tweede set binnenhalen met 6-4. Eerste set dus voor Medvedev in New York tegen Rublev. Straks verder met de tweede set. Horen we jou dan weer, Jan. Eerst iets heel anders. Want wereldwijd is er een sterke toename van kanker bij mensen onder de 50 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van BMG Oncology. De laatste 30 jaar is het aantal namelijk met bijna 80% toegenomen. Kanker komt er normaal gesproken het meest voor bij 50-plussers. Maar dus ook nu steeds meer bij jongere mensen. En we hebben het over die nieuwe resultaten met Otto Visser, hoofd van de Nederlandse kankerregistratie. Meneer Visser, goedenavond. Goedenavond. Enorme toename sinds 1990. Heeft u daar een verklaring voor? Nou, het zijn meerdere verklaringen. De eerste verklaring is dat gewoon de wereldbevolking in die 30 jaar enorm is gegroeid. En daardoor groeit ook het aantal kankerpatiënten, ook onder de 50. Oh, het is een absoluut getal. Ja, het is een absoluut getal. Dus meer mensen betekent ook meer kanker. Daarnaast is zeg maar de kans om kanker te krijgen voor een individu, die stijgt ook in de loop van de tijd. En ja, grofweg kan je de oorzaken van kanker in een paar groepen verdelen. Een deel wordt door infecties en virussen veroorzaakt. dat soorten kanker, bijvoorbeeld baarmoederhalskanker. En dat komt vooral voor in ontwikkelingslanden. Een andere groep is genetische factoren, dus erfelijke factoren waar je als individu weinig aan kan doen. En de derde groep zijn leefgewoonten. En dan eigenlijk met name westerse leefgewoonten. En die worden steeds meer gewoon in heel de wereld. Oké, en die leefgewoonten leiden dus ook toe dat relatief meer jonge mensen kanker krijgen? Ja, inderdaad. Wat zijn dan de belangrijkste risico's? Het is altijd een beetje moeilijk om te zeggen wat precies het belangrijkste is. Maar er zijn een aantal dingen die een rol spelen. Voedingspatronen in zijn algemeenheid. Het westerse voedingspatroon met veel calorieën. Dat is niet zo gunstig als het gaat om het risico op kanker. Veel bewegen kan kanker voorkomen. Dus hoe minder mensen bewegen, hoe groter de kans wordt. Daarnaast wordt roken steeds meer algemeen in derde wereldlanden. Dus daar zie je ook longkanker toenemen. Okay. En een aantal risicofactoren die te maken hebben met het krijgen van borstkanker, die nemen ook steeds meer toe in derde wereldlanden. In het algemeen kan je zeggen, weinig kinderen verhogen het risico op borstkanker. Nou kunnen er allerlei redenen voor zijn om minder kinderen te nemen. Maar goed, dat leidt uiteindelijk wel tot meer borstkanker. En ik hoor u veel praten over de derde wereld. Betekent dat de stijging vooral daar plaatsvindt? Of? Nou ja, sowieso in absolute zin. Omdat daar de bevolkingsgroei alle verreweg het grootste is. Ja. Als je bijvoorbeeld naar de westerse landen kijkt. Ik heb geen detailanalyse gedaan op allerlei landen. Maar ik weet wel wat de situatie in Nederland is. In Nederland zie je ook nog wel een kleine stijging van het risico op kanker onder de 50. Maar als je in detail wat naar de meest recente periode kijkt, zie je dat als een aantal vormen van kanker toch wel echt wel beginnen af te vlakken. En soms is er ook al sprake van een daling. Oké, bij welke kankersoorten is dat goede nieuws het geval? Dat zie je onder andere bij longkanker onder de 50. Dus het aantal rokers onder jongeren begint, dat gedaald is, dat begin je nu ook te zien in de cijfers. Okay. Boven de 50 zie je nog steeds wel een stijging. En bijvoorbeeld ook bij melanoom, dus een vorm van huidkanker, daar zie je dat er een stabilisatie is bij jongere kankerpatiënten. Terwijl op oudere leeftijd er nog sprake is van een enorme stijging. Ja. Weet u ook hoe dat werkt precies? Want ergens klinkt het logisch, als je ongezond leeft, dan word je eerder ziek. Maar hoe komt het dat je van bijvoorbeeld vet eten, te weinig sporten, ook sneller kanker krijgt? Nou, dat zijn heel ingewikkelde biochemische processen. Dat is niet mijn specialisatie. Maar goed, er zijn mensen die hebben daarvoor doorgestudeerd. En er zijn allerlei uit onderzoeken blijkt dat als je meer beweegt, dat dan je risico op kanker lager is. Maar hoe het biochemisch in elkaar zit, dat kan ik u niet vertellen. En dus is de les voor ons dat we gezonder moeten leven? Ja, dat zeker. Dat geldt sowieso ook voor allerlei andere aandoeningen. Dus allerlei longaandoeningen en dergelijke. En hartaandoeningen kunnen ook voorkomen worden met een gezond leefpatroon. Mm-hmm. Dus dat is altijd belangrijk. Ja. Er zitten bij ons natuurlijk zijn er heel veel preventieprogramma's, ook op het gebied van roken. Is daar in de derde wereld waar u die grootste toename ziet ook langzamerhand meer aandacht voor? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar dat zou eigenlijk wel moeten. Kijk, in het Westen zijn we in een situatie beland op een gegeven moment dat heel veel mensen rookten. En heeft het dus heel veel moeite gekost om mensen weer van het roken af te krijgen. Mm-hmm. En dat is nog steeds niet helemaal gelukt. Maar eigenlijk die ontwikkelingslanden die zouden zich eigenlijk moeten richten op de situatie zoals die nu is. En proberen te voorkomen dat mensen allemaal en masse gaan roken. Ja. Ja, of dat gaat lukken weet ik niet. Want de tabaksfabrikanten werken daar niet echt aan mee. Nee, helder. Grote opgave die er dus ligt. Want ook het aantal kankergevallen bij jonge mensen, dat neemt dus toe. Dank voor uw toelichting, Otto Visser. Oké. De sabbatical die trainer Ron Jans eind vorig seizoen aankondigde, duurde uiteindelijk maar 12 weken. Hij zat in de tuin van zijn huis in Tinalo toen FC Utrecht belde met de vraag om daar trainer te worden. Na overleg met zijn vrouw zei hij ja en vandaag tekende hij een contract tot en met de zomer van 2025. Hij legt uit waarom. Ik wist ook wel, en dat heb ik ook al gezegd, dat ik nog wel weer een club denk ik zou gaan trainen. Alleen dat nu zou gaan gebeuren, was niet mijn wens. Alleen deze kans, zeker na de gesprekken, ja, dit wil ik. En dan kun je niet wachten. Je kunt niet zeggen van, oh, hebben jullie nog een maandje de tijd? Of ik wil het liefst in december beginnen. Dat kan niet. Dus ja, dan moet je erin stappen als je dat wilt, vind ik. En dat doe ik. Nou heb ik een beetje rondgelezen over de reacties. Iedereen is heel blij dat je komt. Maar ze zeggen ook, weet Ron Jans wel waar hij aan begint? Want misschien gaat hij wel schrikken van de puinhoop hier bij Utrecht. Oh, laat de mensen maar roepen dat de selectie een puinhoop is. Maar dat is een hele mooie drive om dat aan te tonen dat dat niet zo is. Ben jij niet bang voor? Nee, ik vind echt dat er heel veel... er zit heel veel voetbal in en heel veel talent. Er zitten echt ook heel veel jonge jongens bij die zich nog helemaal kunnen ontwikkelen. Die niet of nog nauwelijks eigenlijk minuten hebben gemaakt. Er zitten jongens die komen van andere clubs. Ja, en wat je niet kunt ontkennen, we hebben een heel aantal goede voetballers, gerespecteerde voetballers hier, die op het moment ook niet het niveau halen wat ze kunnen halen. Maar een puinhoop is het niet. Of het uitgebalanceerd is, ja, dat ga ik wel ondervinden. Maar puinhoop, ja, laat maar roepen. Dan kan ik mooi voor de troepen gaan staan, want daar ben ik het helemaal niet mee eens. Er staat nog een vraag open. Wie wordt je assistent? De staf blijft precies hetzelfde zoals het is. Ik heb met iedereen gesproken. We hebben gehad over samenwerken, over de taakverdeling, over de kwaliteiten. En je moet als staf moet je ook echt een eenheid zijn, maar je moet ook verschillende kwaliteiten hebben. En ik denk dat die er zijn en daar... Geen strooier? Strooier? Nee, maar dat zou heel raar zijn. Want ik vind juist zo mooi... Kijk, ik begrijp het wel. Jordi Zuidam ligt nou enorm... die krijgt zoveel kritiek, krijgt alles over zich heen. En dat is ook zo dat de technisch directeur en de trainers... die zijn altijd de verantwoordelijken. Maar als je... Jordi die heeft mij binnengehaald samen met Frans van Seumeren. En dan moet je met elkaar gaan bouwen. En dan hoop ik ook als dat goed gaat, dat ze ook wel eens een keer een complimentje krijgen. Want het is nu begrijpelijk, maar we willen met elkaar iets bouwen. En dat wil ik graag doen met de mensen die er zitten. Ron Jans, hij gaat aan de slag bij FC Utrecht. Gaan wij weer terug naar New York voor die wedstrijd tussen Medvedev en Rublev. Tweede set is begonnen, Jan. Ja, eerste set dus voor Medvedev met 6-4. De tweede set net begonnen. Medvedev heeft even een toiletpauze genomen. Gaat hij met een tasje naar de kleedkamer. En in die tweede set serveert Rublev. Zei het al, zijn goede vrienden van elkaar. Rublev heeft in totaal is 8 keer een kwartfinale gespeeld in een Grand Slam toernooi. En heeft niet 1 keer zo'n kwartfinale gewonnen. Dus het is een beetje een angstronde voor Rublev. Hij wil dolgraag een keer naar de laatste 4. Maar ja, dan zal hij toch moeten winnen van Medvedev, die dus de eerste set heeft gewonnen met 6-4. Ik zei het al, het is een kwartfinale. We hebben gisteren nacht eigenlijk een andere mooie kwartfinale gezien tussen Shelton en Tiafo. En gisteren ook Djokovic, die won van Taylor Fritz. Djokovic dus al in de halve finale tegen Ben Shelton. Die jonge, verrassende Amerikaan, dus bij de laatste 4. En dan krijgen we dus of Medvedev of Rublev uit deze kwartfinale tegen of Alcaraz of Zverev. Dat is de night session wedstrijd in New York. Vannacht dus Nederlandse tijd. Maar dat is dus wat betreft het schema bij de mannen. In die tweede set, in die eerste game, is het 30 gelijk op de service van Rublev. replacement. Why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway, track from the good. I'm only painting a picture, telling what we could be. Yeah, like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm back. Een dag voor de cruciale EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland heeft bondscoach Ronald Koeman Mark Vlekken aangewezen als de vervanger van de geblesseerde eerste keeper Justin Bijlo. En ook in de rest van de voorbereiding valt alles steeds meer op zijn plek, zegt Koeman tegen onze verslaggever Jeroen Stekelenburg. Nou, het zit mee met het weer en het zit mee met de fitheid van de spelers. Dus we hebben de volledige groep, dus dat is prima. Ik heb veel gehoord de afgelopen dagen. Dat ging over anders doen, compact, anders druk zetten. Krijg je het overgebracht wat er dan anders moet? Nou ja, wel. Want de manier waarop is niet vreemd. We hebben natuurlijk een selectie met spelers waar we ook op andere manieren kunnen spelen. Of als je dat zo noemt. Aan de andere kant hebben we spelprincipes en die veranderen niet. Als we aan de bal zijn, hoe we willen opbouwen, wat we willen creëren op het middenveld. Dus ja, dat is niet veel anders. En dan is een poppetje niet zo belangrijk of die wat hoger of wat lager staat. Maar dan vinden wij het allemaal heel leuk om over systemen te praten natuurlijk. Gaat daar iets veranderen? Nou, dat gaat niet zozeer in systeem. Wel hoe we druk willen zetten. En daar gaan we wel wat aanpassingen in doen. Want toen speelde je met Geertruida bijvoorbeeld, hè, die het middenveld inliep. Gaat dat dan anders zijn? Dat gaat anders zijn, ja. Want is het dan logisch dat je teruggrijpt op ja, toch een beetje wat altijd lukte in jouw eerste periode? Dus maar gewoon, noem ze maar gewoon, de Ligt van Dijk daar? Nou ja, dat zijn mogelijkheden. We maken keuzes met spelers. Dat ligt aan fitheid, dat ligt aan speelminuten. En uiteindelijk zetten we het beste elftal op papier. Ja, je liep net even naar de keepers toe. Weten zij het? Zij weten het, ja. Ga je het ook ons vertellen? Ja, je mag wel weten dat Mark Vlekken gaat spelen. Is dat dan de hoop dat hij het wat langer vol gaat houden op die plek? Dat hij je overtuigt? En ja, nou ja, dat hoop je altijd natuurlijk. Ook op die positie hoop je natuurlijk continuïteit te kunnen krijgen. Maar er is ook concurrentie. Ja, en helaas hebben we ook te maken gehad met blessures. Maar ik vind dat hij het verdient om te spelen. Hij zit er lang bij. Hij heeft een geweldige transfer gemaakt. Hij heeft op langere periode speelt hij goed, is hij fit. Nou, en dan vind ik dat hij dat verdient. Hoe reageerde hij? Ja, hij was blij. Maar ja. Ik had al gelezen dat hij dat al logisch vond. Dat hij het logisch vond? Ja, dat hij wel vond dat hij de kans moest krijgen. Vind je dat dan vervelend of een beetje zelfvertrouwen? Nee, dat vind ik juist leuk. Ja, want er sprak wel zelfvertrouwen uit zijn woorden. Uitgelijk. Allerlaatste, want je zei, deze week is nog niet de week van de waarheid. Hoe zou je het dan wel noemen? Want ik vond dat toch wel opvallend. Ja, niet de week van de waarheid. Omdat je hierna nog 4 wedstrijden hebt. Dus dan kan de derde en de vierde wedstrijd nooit de week van de waarheid zijn. Maar we kunnen wel een hele goede stap maken richting kwalificatie als je 2 wedstrijden wint. En als dat niet gebeurt, dan zal het tot het einde spannend blijven. Ja, je hebt altijd nog ook nog play-offs natuurlijk. Ja, maar ja, dat doen we liever niet. Nee, dus heel belangrijk, maar nog niet de week van de waarheid. Ja, het is niet cruciaal. Het is niet zo als je niet 2 keer wint dat je uitgeschakeld bent. Al dus Ronald Koeman morgen hier natuurlijk live te horen. Die wedstrijd Nederland-Griekenland. Dan gaan we naar de marathon van Mexico-stad. Daar zijn 11.000 hardlopers gedisqualificeerd vanwege valsspelen. De organisatie ontdekte, na tips van andere lopers, dat de elektronische chip van de valsspelers niet op elk meetpunt was aangeslagen. Nog opmerkelijker, de hardlopers zouden zelfs gebruik hebben gemaakt van auto's en het openbaar vervoer om snelle tijd neer te zetten. Kan het gekker. Marcus Vording was bij die marathon in Mexico. Hij liep zelfs mee. Goedenavond, Marcus. Ja, goedenavond, met Marcus. Heb je een beetje een scherpe tijd kunnen neerzetten? Nee, het was eigenlijk mijn slechtste tijd ooit. Maar ik deed hem ook eigenlijk voor de fun, omdat ik daar op vakantie was. Voor de fun, dus, tuurlijk. Voor de fun, even voor de fun erbij. En het was warm en het was druk. Nog zeker warm. Jij dacht, kom, ik ga toch meedoen, want je bent een geoefend marathonloper. Ja, ik heb best wel ervaring met marathons. En wereldwijd gezien heb ik best wel veel gedaan. En deze die stond nog wel op mijn lijstje. Nou, heb jij hem wel eerlijk uitgelopen? Ik heb hem echt eerlijk uitgelopen. Ja, want anders had je natuurlijk wel een betere tijd neergezet. Ja, daarom. Maar je zegt, ik heb heel veel ervaring. Dus jij hebt op allerlei plekken ongetwijfeld, dat willen marathonlopers. Die willen natuurlijk op zoveel mogelijk plekken in de wereld die 42 kilometer en 195 meter lopen. Dan heb je er wat van gemerkt namelijk. Dat er dan 1 op de 3, want er doen 30.000 mensen mee, 11.000 valsspelers. 1 op de 3 heeft vals gespeeld. Heb je er iets van gemerkt? Ja, ik heb er zelf persoonlijk niks van gemerkt. Maar je bent er ook helemaal niet mee bezig wat een ander doet. Want ja, je bent voor jezelf die marathon aan het doen. Dus ja, zelf persoonlijk helemaal niks van gemerkt. Maar als ik kijk naar 2017, toen waren er 5800 deelnemers ook al gedisqualificeerd. Zo. Ja, dan moet je als organisatie ook denken van dit moet anders. En dat gebeurde dus niet. Nee. En er zijn mensen zelfs met de metro gegaan, heb ik begrepen. Ja, dat is wel heel triest. Ja, het is lachwekkend en triest tegelijk natuurlijk. Maar het is gebeurd. Kan je die marathon vergelijken met andere marathons? Is het bijvoorbeeld minder goed georganiseerd? Of let er niemand op? Of hoe gaat zoiets? Ja, ik denk inderdaad die tweede. De overstappunten bijvoorbeeld. Kijk, de eerste 14 kilometer was rechtdoor. Dus iedereen doet die 14 kilometer. Maar als jij de parcours goed bekijkt, zie jij als jij bij 14 naar 15 kilometer eraf gaat, ja, dat je een overstap kan doen naar 35 kilometer. Dus dan sla je een heel stuk over. Ja, dus ik zie jouw kans nu. Ja, dus iedereen die parcours heeft gezien, ja, die ziet die mogelijkheid. Kijk, en als je daar geen mannetje neerzet die daar op let, ja, dan is hek van de dam. Dat daar geen wereldrecord is gelopen, joh. Dit was, dat had hier gekund. Ja, theoretisch, ja. Zo. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk heel gek. Want je zei het net al, in 2017 ook al bijna 6.000 renners gedisqualificeerd, ja, lopers. En je weet toch dat je de sjaak bent als je dat soort gekke dingen doet. Zeker dat plannetje van je, wat jij net schetst van sommige mensen. Want dan mis je natuurlijk een heleboel tijden. Ja, want je hebt overal checkpoints. En die kloppen niet. Dus ja, ook van de deelnemers zelf. Het is hartstikke dom. Je weet het. Ja, maar misschien hebben ze toch het idee van, goh, ik wil toch een keertje finishen. Ja, ik denk het. Dat ze denken, nou, ik geef me op en ik zie wel. Ja. Dit komt naar buiten. Dit is bekend. Dit is natuurlijk ook wel weer een schitterend verhaal natuurlijk. Maar weet jij, gebeurt het vaak ook bij andere marathons? Ja, heel kleinschalig. Want een echte marathonloper die traint ervoor, dan neem je deze risico's niet. En je doet het uiteindelijk voor jezelf, hè? Dus je persoonlijke tijd. Dus ja. Waarom hou je jezelf voor de gek? Bijna echte marathonlopers die doen het niet. Nee. Maar snap je het ook niet ergens? Dan loop je over die hele ellenlange rechte weg van 14 kilometer. En dan is de finish zo dichtbij. Ik heb het ook wel eens gedaan. Ik bedoel, het is echt heel ver, 42 kilometer. Klopt, ja. Ik snap wel dat je dat na 30 kilometer denkt, 35 kilometer, want dan is de koek op. En dan denk je van, oké, waar doe ik het voor? Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja, als je heel eerlijk bent tegen jezelf, kom op. Je geeft je op, 42 kilometer is gewoon 42 kilometer, doe het. Ja, het fascineert me toch, Marcus, dat je dan, want het is echt afzien, dat je dan ook iedere keer weer denkt, ik ga het toch nog een keer doen. Dat je op vakantie denkt, ah joh, ik ga niet aan het strand liggen, ik ga de marathon lopen. Hoeveel heb je er gedaan in totaal? Dit was mijn 13e. Oké. En wat zijn dan de steden waar je zo heen gaat? Ik heb Sydney gedaan, Melbourne, Brisbane, Moskou, Dubai. Ook wel wat dichter bij huis, Rotterdam, Lissabon, Hamburg. New York City heb ik ook gedaan. Wauw. En wat is dan de allermooiste? Sydney. Oké, en wat maakt dat dan zo uniek? Dat was mijn allereerste keer onder de 3 uur. Dus dan, ja, okay. Dan hoor je erbij. Dan kan je ook af en toe al afsnijden natuurlijk. Maar hebben ze wat minder in de gaten. Ja. Nee, dat kon daar niet. Daar zijn ze wat strenger. Ja, voel je je eigenlijk een beetje belazerd? Jij doet je best. Jij haalt die 42 kilometer ruim in een vreselijk beroerde tijd. voor jezelf dan, hè? Zei je zelf. Ja. En de rest? Is een stuk sneller? Nee. Ja, nou, ik vind het heel leuk voor een ander dat hij sneller is. Maar uiteindelijk, ik ben er voor mezelf en ik doe het ook zelf. Dus, nee. Zeg, wij bellen je nou op. Hartstikke leuk. Jij was erbij. Maar had jij, wanneer hoorde jij hiervan? Was dat toen je weer terug was of ging je daar ook al rond? Het ging daar vrij snel rond. Ja? Ik vernam het al via Facebook dat er weer over gepraat werd. Maar de organisatie die wimpelde het een beetje af. En gisteren had de Duitse media er best wel al wat over gezegd. Mm-hmm. Nou, en vandaag was Nederland aan de beurt. Dus zo ging het balletje weer rollen. Liep jij niet op dat parcours op de heenweg en dat je dacht... jongen, wat zijn er al veel mensen voorbij die 35 kilometer? Nee, ik had het zelf eigenlijk helemaal niet door. Maar zoals ik al eerder zei, je bent met jezelf bezig. Ja, dus je let niet echt op een ander. En 30.000 man is ook echt ongelooflijk. Ja, is echt veel. Wanneer staat de volgende op het programma? Ik heb nog geen idee, maar er komt wel weer één. Ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Marcus, dankjewel. Bent een echte niet vals spelende deelnemer aan de Marathon van Mexico. En uitgelopen. Super gefeliciteerd. Ja, dat is altijd een prestatie. Gaan wij die marathon in Mexico naar het tennis in New York. Hoe gaat het in die tweede set, Jan? Ah, het is gewoon schitterend tennis. We kennen het spel van Medvedev. Die wil lange rally, speelt dat verdedigende tennis. Staat 1,5 meter achter de baseline en haalt dan alles. Ze kennen elkaar natuurlijk ook door en door, deze twee Russen. Het is in die tweede set 1-1. Dat was een break van Medvedev. Rublev brak terug. Nu is het 30 gelijk. Maar na elke rally is het naar de kant gaan. Handdoek pakken. Zweet uit je handen vegen. Het is natuurlijk een hele hoge luchtvochtigheid in New York. Het zijn zware omstandigheden dan die lange rallies. Maar het is schitterend. Rublev natuurlijk met die voorhand. Probeert hij te scoren. Weet precies wat hij moet doen. Medvedev af en toe een dropshot. Staat ook weer heel ver achter de baseline die service van Rublev te ontvangen. Rublev stuurt. Rublev probeert de winner te slaan. Medvedev verdedigt. Nu mist hij een voorhand. Dus is het 40-30 in die servicebeurt van Rublev in de tweede set. Eerste set dus Medvedev in New York in deze kwartfinale. In die tweede set 1-1 en 40-30 Rublev. Het journaal komt eraan van 9 uur. En zometeen zijn we terug. Onder andere met Maaike Benink. Ze is para-skiester, blind en toch skiën. Hoe zit dat in elkaar en gaat ze de Paralympische Spelen halen? Ja, dan gaat het dus ook nog heel erg hard. We spreken haar zo meteen. Dan zijn ook Shanna Slaap en Jan Kooijman hier. Zij spelen een musical op basis van een hele beroemde film. Namelijk Pretty Woman. Woman. Tot zo. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De spreidingswet is nog niet van de baan. De wet die gemeente kan dwingen om asielzoekers op te nemen wordt mogelijk toch niet controversieel verklaard. In de Kamer lijkt er een meerderheid te zijn om de plannen voor de verkiezingen in november te behandelen. De wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over gemeenten worden verdeeld. Gemeenten die meer asielzoekers opvangen dan ze moeten, krijgen extra geld. Morgen wordt besloten of dat ook echt zal gebeuren. In Londen is een terreurverdachte uit de gevangenis ontsnapt. De 21-jarige Daniel Abed Khalif zou vanmorgen in de keuken hebben gewerkt en in zijn koksbuis onder een bezorgbusje zijn gaan hangen. Daardoor kon hij buiten de gevangenismuren komen. De politie is een klopjacht begonnen en in het hele land wordt naar hem gezocht. Luchthavens, havens en grensovergangen zijn geïnformeerd over zijn uitbraak. Ook luchthaven Heathrow waarschuwt voor mogelijke vertragingen. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen ook volgend jaar een gratis schoolmaaltijd krijgen. Zo bevestigen Haagse bronnen een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet heeft hiervoor 166 miljoen euro uitgetrokken. Scholen kunnen bij het ministerie geld aanvragen om te voorkomen dat leerlingen met een lege maag op school zitten. In maart is dit project gestart om armoede onder kinderen te bestrijden. Ruim 1300 scholen hebben zich aangemeld voor de gratis maaltijden. En in China is een fossiel van een dinosaurussoort ontdekt met een opvallende lichaamsbouw. Het was een vogelachtige dino met lange achterpoten en voorpoten die doen denken aan vleugels. De dino leefde ongeveer 150 miljoen jaar geleden. Vanwege zijn bijzondere bouw vragen wetenschappers zich af of het dier wel als vogel kan worden aangemerkt. Ze denken dat het dier niet goed kon vliegen als het dat al kon. De oudste vogelsoort leefde ook 150 miljoen jaar geleden. Het weer, het is droog en ook nu nog vrij warm, zo'n 22 graden. Vannacht trekt wat sluierbewolking over en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde, zonnig, droog en temperaturen richting de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. De vertraging is daar een kwartier. Verder is de A73 van Maasbracht naar Nijmegen nog dicht bij Beuningen. Ze zijn daar bezig met het herstel van het asfalt. Gaat even duren ook. Je kunt het beste omrijden via Wijchen over de A326 en de A50. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Morgen bij Human in Grensgevallen. Zet schrijver Marjolein van Heemstra vraagtekens bij het Europees grensbeleid. Onze veiligheid en vrijheid gaan ten koste van de veiligheid en vrijheid van anderen. Waarom accepteren we een systeem dat andere levens minder waardig maakt? Grensgevallen. Morgen bij Human om 11:55 op NPO 2. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We gaan het hebben over Pretty Woman, die film die begin jaren 90 de bioscopen veroverde. En nu is het beroemde verhaal vertolkt in het Nederlandse musical. We spreken dit uur de hoofdrolspelers Jan Kooijman en Shanna Slaap. En ook aan tafel hier is Maaike Benning. Ze is topskier, ondanks haar beperkte zicht. En ze bereidt zich voor op de Paralympische Spelen. En uiteraard volgen we de US Open tennis. Laten we daar meteen maar even heen gaan. In die tweede set zijn Medvedev en Rublev inmiddels al een tijdje bezig. Hoe staat het ervoor, Jan? Ja, in die tweede set 3-1 voor Rublev als achtste geplaatst tegen de derde geplaatste Medvedev. Eerste set dus voor Medvedev. En in die vijfde game van die tweede set is het nu 0-30 op de service van Rublev. Medvedev, ik zei het al, de verdedigende tennis die ver achter die baseline staat, maar hij liet wel eigenlijk te veel ruimte als het ware over om Rublev de kans te geven met zijn voorhand te scoren. Maar nu wat foutjes van Andrei Rublev. Werkt de backhand eigenlijk net langs de lijn. Maar het is grappig, beide spelers lopen dan te mopperen richting hun coaches die in de playerbox zitten. Vlak onderaan de baan in dit immense tennisstadion in New York in Queens. En Rublev nu op 0-40. Op zijn eigen services. Drie breekkansen dus voor Medvedev om weer terug te komen in die tweede set. Rublev die echt eventjes op adem moet komen. Want de omstandigheden zijn dus ongelooflijk zwaar in New York vanwege die hoge luchtvochtigheid en daarbij die hoge temperaturen. Maar het is vooral de hoge luchtvochtigheid die alle energie uit de tennissers haalt eigenlijk. In die tweede set dus 3-1 Rublev en 15-40 in de service game van Rublev. Aandachtig toeschouwer hier in de studio. Natuurlijk zou ik bijna willen zeggen, als u een vaste luisteraar bent, weet u dat namelijk. Jan Kooijman. Ja, heel erg. Welkom, Jan. Ja, dank je. Samen met Jan de Slaap ga jij spelen in Pretty Woman in Musical. Want ja, jij bent ook echt een tennis. Ik ben echt een mega tennis nerd. Ja, dus ik zat, ja, dat hadden wij nog niet eens over gehad. Ja. Nee, ja, ik zit hier al gelijk. Ik vind dat een hele leuke wedstrijd, omdat Rublev en Medvedev, die kennen elkaar heel goed. Die zijn echt opgegroeid met elkaar. Er zijn ook hele leuke jeugdfoto's van hen met Ostapenko samen, die ooit Roland Garros won. Dan waren ze allemaal 10. En ze kennen elkaar heel goed. En ze haten het om tegen elkaar te spelen. En zeker Rublev, omdat hij eigenlijk altijd verliest van Medvedev. Dus in mijn voorspelling zou zijn Medvedev in 4 sets. In 4 sets, want inmiddels... we zijn beland in de tweede set. Misschien laat maar, Jan. Maar goed je bent. We gaan het niet over tennis hebben. Ja, je mag altijd over tennis hebben. Je mag alles vragen aan Jan. Of misschien moet Jan wel wat van jou vragen. Maar je bent hier voor een mooie musical. En we hebben nog meer gasten. Ja, want ook Shanna Slaap en Maaike Benning zitten aan tafel. Shanna is jouw medespeelster, Jan. En Maaike Benning, kiester... Ze kiest er voor de Paralympische Spelen. Ben jij ook tennisfan trouwens, net als Jan? Nou ja, ik zie geen bal. Nee, dat is waar. Maar dat is wel belangrijk. Witte koppen. Zal ik iets grappigs vertellen, zodat ik onderbreek? Maar er is een keer een heel mooi item geweest van de BBC tijdens Wimbledon. En dat was een blinde tennisfan. Zij ging ieder jaar naar Wimbledon omdat ze zo gefascineerd was door alle geluiden die er in zo'n stadion klinken. En juist het geluid van de bal en tijdens een tenniswedstrijd was dat zij ieder jaar echt meerdere malen, meerdere dagen Wimbledon bezocht. Dus er zijn wel mensen met weinig zicht die wel... Ja, er zijn natuurlijk voetbalwedstrijden voor mensen met blindheidsgebieden natuurlijk. Ja. Maar nee, ja, ik volg het tennis niet. Ik kan niet alles volgen. Nee, dat is ook zeker waar. Want je bent hartstikke druk. Maaike Benning dus. We moeten even terug in de tijd om je verhaal een beetje te begrijpen. Mm-hmm. Want in 2006, toen was je 28 jaar. Ja. Zag je eigenlijk opeens niets meer. Nou ja, 2%. Ja, dat is ook wat je nu hebt, toch? 2%. Mm-hmm. En ondertussen ben je topsporter geworden. Je schiet namelijk een wereldbekerwedstrijd en probeert je nu te plaatsen voor de Paralympische Spelen van 2026. Mm-hmm. Even zodat ik me dat kan voorstellen, wat zie je nog als je 2% zicht hebt? Ik kijk door een kokertje, dus door een rietje. En binnen dat rietje zie ik onscherp. Dus ik kan nog afhankelijk van de contrasten iets waarnemen. Oké, dus ik heb nu een groen shirt aan. Kun je dat dan bijvoorbeeld ik nog zien? Ik heb geen idee hoe je eruit ziet. Nee, oké. Dus dan, nee. Maar je kijkt wel, we kijken elkaar wel aan bijvoorbeeld. Dus je ziet wel dat ik hier zit en dat er nog iemand, dat is dan Jeroen, naast me zit bijvoorbeeld. Nee, dat zie ik niet. Maar ik ben gewend vanuit mijn verleden zeg maar om mensen toch aan te kijken. Zeg maar. Want je krijgt een heel ander gesprek als ik jou niet aankijk. Ja, dat is voor een gesprekspartner, valt dat inderdaad wel op, dat we elkaar heel erg recht aankijken. Ja. Want hoe zag jouw leven eruit voor 2006, voordat je getroffen werd? Ik was in opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Laatste stukje. En van de ene op de andere dag werd ik gewoon slechtziend. Dan in eerste instantie, ik ben een beetje te veel gaan feesten. Onregelmatige diensten. Je kent het wel, leuk studentenleven. Stress misschien? Ja, nou ja, was aan het studeren. En ik dacht, even goed slapen. En ik zie het wel weer. Maar helaas. Maar dat was echt, je werd 's ochtends wakker? En... Ja, het was overdag. Ik dacht, ik kreeg last van mijn ogen. En ik dacht, ik heb gewoon te veel gestudeerd. En het was niet bekend in de familie of iets. Of dat het familiair was. Mm-hmm. En van de een op de andere dag was mijn zicht gewoon weg. En gaan een heleboel alarmbellen af, denk ik. Ja, nou ja, op dat moment, je komt in een waas. En de arts zei, binnen 2 jaar gaat het herstellen. Dus je gaat in een automatisch piloot. En je denkt, nou ja, oké, even tijdelijk allemaal werk. Je gaat niet thuis zitten wachten tot je zicht weer terugkomt. En je gaat in overlevingsmodus. En ik ga na 3 jaar krijg ik te horen, sorry, misdiagnose. Het wordt alleen maar slechter en hiermee moet je doen. Want wat was het? Waarom werd je blind? Ik heb een infectie in mijn oogzenuwen gehad en meerdere keren. En ze weten niet wat de reden is waarom dat steeds ontsteekt. Wat jij zegt, misdiagnose, betekent dat ze, als ze een goede diagnose hadden gesteld, dat ze je dan wel hadden kunnen helpen? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ze hadden alleen voorspeld dat het binnen 2 jaar zou herstellen. En ik dacht, ja, weet je, misschien niet voor 100%, dan maar voor 80. Kunnen we het ook nog wel mee doen. Maar helaas, het gaat alleen maar achteruit. En is het progressief in plaats van dat het beter wordt. Ja, en daar moet je wel even mee dealen. Ja, Ja, eigenlijk na 3 jaar kwam eigenlijk bij mij letterlijk en figuurlijk alles binnen. Ja. Ik dacht, nou ja, ik bestel even wat hulpmiddelen. Ik ga daar even verder mee. Maar toen opeens dacht ik, hiermee moet ik verder. Ben ik gaan revalideren. 10 maanden intern gezeten in fysio het Loerf in Apeldoorn. En vanuit daar in contact gekomen met sportmassage. En me laten omscholen tot sportmasseur. Nu mijn eigen bedrijf. Ladidadida, zo ging dat. Maar dat kan me ja. voorstellen dat helemaal dat je mentaal wel even een boel knoppen moet omzetten. Ja. Was dat moeilijk? Want op een gegeven moment zeg je, oké, je gaat dus niet meer goed zien. Mm-hmm. Ja, dan gebeurt er ook mentaal wat met je. Daarom zat je dus ook in een revalidatiecentrum, denk ik. Nou ja, de revalidatiecentrum was niet daarom. Maar in het begin zie je alles wat je niet kan. Ik kan niet meer auto rijden, ik kan niet meer fietsen. Ik moet mijn werk opgeven. Ik moest mijn huisvesting opgeven, want ik woon in een zusterflat. Ja, en dan moet je je leven opnieuw vorm gaan geven. En in het revalidatiecentrum heb ik geleerd om, zeg maar, de dingen die ik wel nog kan. En in eerste instantie is dat heel praktisch. Gewoon loop maar met een stok. Ja, weet je, dat is heel leuk. De praktische reden om een stok te lopen met een tasstok. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar om te pakken en psychologisch je, zeg maar, als visueel gehandicapte voor te bewegen in het leven. Dat is de moeilijkste stap. Ja. Want even dingen doen, dat is er niet meer bij. Even topsporter worden is dan nog een hele grote stap. Ja, het voordeel is wel, ik zie geen diepte. Ik heb geen snelheid. Ja. YOLO, let's go. Ja. Ik gooi mezelf gewoon van de berg. Die is toch die vrouw die als een kamikaze naar beneden komt. Ja. Was jij ook voor je 28e, want dat is toch, ja, hoe je het went of verkeerd, dat is een soort keerpunt. Was jij al enorm sportief? Nou ja, weet je, als je onregelmatig werkt en in een studentenleven zit, ben je wel sportief, maar op een andere manier. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik sport wel wat, maar niet op dit niveau. Nee. Maar hoe kwam het moment dan dat je niet meer zag? Je leven zit op je kop, je bent 28, voor een topsporter ook niet meer het jongst. Nee, klopt. Dat je dan dacht, dat skiën, dat ga ik helemaal oppakken. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik was in eerste instantie fietsskilled op de baan. Baanwielrennen. Dus zat ik 10 meter hoog in de baan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is te veel reizen elke keer naar Apeldoorn. Mm-hmm. Dus ik ga iets anders zoeken. Toen ben ik gaan roeien. Ja, dat was het niet. En toen ben ik in aanraking gekomen in de tijd dat ik in het revalidatiecentrum zat met skiën. En vanuit daar dacht ik, nou, leuk. Maar dat is nou niet de sport die we heel snel tegenkomen in Nederland. Was je sowieso al skier voordat je blind werd? Nee. Dus ik heb echt leren skiën, zeg maar, met een blinde slechtziende reis. En daar ben ik mee in aanraking gekomen in het revalidatiecentrum. En ik dacht, nou ja, toen ben ik gescout in Nederland. En toen stond ik kort daarna. Want je had het al snel onder de knie. Want je zegt, je hebt er nooit geskiet. Je weet dus ook, nou ja, een voordeel is inderdaad dat je dus niet ziet hoe stijl het kan zijn. En dat schrikt nog wel eens wat mensen af. Ja. Maar je moet het ook leren. En zonder te zien is dat wel heel moeilijk. Ja, je kan het moeilijk voordoen. Maar weet je, de eerste week ging eigenlijk van een babypiste. Dat vond ik het engst. Weet je, gewoon zo'n lullig lopend bandje, zeg maar, bijna horizontaal. Ja, dat is echt, heeft even wat kracht gekost. En op een gegeven moment, ja, weet je, of het nou rood, blauw, groen, paars, zwart is waar ik naar af ga. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Nee, als je goed kan skiën, dan kan je al overal vanaf. Kan je overal vanaf, ja. Dat zeg ik ook altijd. Ja. Dat vindt niet iedereen. Maar goed, dat is mijn probleem. Maar je bent slechtziende. Je zegt, maar mij niet uit hoe ik naar beneden ga. Veilig. Ja, veilig. Maar hoe doe je dat? Want ga je alleen naar beneden? Nee. Je hebt iemand bij je. Nee, ik ski slalom, reuzenslalom, super G en downhill. Ja. Dat zijn de disciplines die ik ski. Daarvoor heb ik een guide en die skiet voor me. Ik heb een mannelijke en een vrouwelijke guide. En hij of zij geeft aan wanneer ik naar rechts moet, wanneer ik naar links moet, welke combinaties eraan komen. Dus ritmewissels, of de piste afhangend is, of er overgangen komen, veranderingen in sneeuw, et cetera. En dat wordt in een razend roelend tempo wordt dat aan mij doorgegeven. Want jij hebt dan, is dat schreeuwen? Heb je een koptelefoontje? Nee, ik heb een keelmicrofoontje in een oortje. Wow. Dus we hebben een open lijn communicatie. Er mag geen vertraging zitten, anders is het boem is ho. Ja. Daarnaast heeft mijn guide ook een geluidsbox achter op zijn rug. Dus daar hebben we een lekker nummertje op staan. En daar ski ik achteraan. Ik zeg, daar komt altijd blind vertrouwen vandaan. Een lekker nummertje, maar echt muziek staat daarop? Ja. Ja. En heb je dan bepaalde muziek waar je het liefst op skiet? Ja, nou ja, ik moet nog even iets, dus nog een leuk nummertje ontwikkelen. Want ik wil gewoon een steady bass hebben. En dat is heel moeilijk. Want ja, ja, ja, dat kan niet veranderen, dat ritme. Want ja, dan heb je net een ritme iets anders in je slalom. Wauw. Dus maar wel een uptempo. Maar je bent wel afhankelijk van de techniek. Hè? Er zal iets misgaan, dan ben je toch echt... Ja, ben je met een haasje. Nou ja, dan is het gewoon stilstaan. Ja, gewoon remmen en... Ja, of vallen, ja, dan sta je ook stil, maar het kan wel echt... Ja, ja, je kan over de kop vliegen, ja. Ja. We kunnen even een stukje laten horen hoe het klinkt. We hebben geluid van een Belgisch duo op de Paralympische Spelen. Oké. Okay. Vorig jaar. Dan ben je er nog veel mezelf kunnen pakken. Maar dit is, ja, dit is echt schreeuwen tegen elkaar. Ja, nee, ja, weet je, soms in de adrenaline gebeurt dat wel. En in de snelheid. Maar ja. Maar heb je dan bijvoorbeeld een verkenning van de piste? Ja. En dan, en, dus dan weet je al een beetje wat er gaat komen. Mm-hmm. En vervolgens heb je dus je skiet het geluid achteraan. En, ja, en je krijgt commando's. Ja, je, eigenlijk in principe ga je een soort van pizzapunten. Eerst mag je er doorheen. Ja. Dan onthoud ik zeg maar van bovenaf naar beneden hoe de slaam eruit ziet. Zelf bepaalde ritmisch, dan ritmewissel. Dan weet je, dus overgangen, wanneer die precies zijn. Dat onthoud je allemaal, maak je een plaatje in je hoofd. Maar dat is één keer dat je dat kan doen. Wow. Ja, en daarna mag je, nou ja, mag je, moet je volle bak meteen doorheen. Ja, en dan zegt jouw buddy, zegt, oké, okay, hier die combinatie van drie keer links. En ja, dat moet zo snel, is het laat. Hoe doe je dat dan? Heb je codes? Ja, codes, ja. Ja. X3, ijsjes. Nou ja, weet je. Ja, nou ja, we hebben dan zeg maar banaan of verticale of, ja. En hoe weet je dan hoeveel meter er tussen die vlaggetjes staat? Nou, dat weet je van tevoren. Weet je, dat heeft de coach al vaak al opgemeten. Want die weet ongeveer hoeveel ruimte ertussen is, hoe ver er gestoken is. En dan weet je ongeveer van oké, zoveel. En ook om door te verkennen. Dus door zeg maar door die pizzapunten doorheen te gaan. Maar het is wel iets anders dan de valide sporters doen, denk ik, toch? Want, of, nee, nee, nee, nee, die doen het ook. Heb je ook die hele korte combinatie bijvoorbeeld? Ja. Wow. Ja, en ook de snelheden zullen misschien net ietsjes lager liggen. Maar ja, in principe, ja, wij skiën ook op dezelfde pistes. Ja. Ben je dan nooit bang? Gezonde spanning, altijd. Maar voor de wedstrijd? Of ben je ook echt bang voor de helling? Ja, nee, weet je, wanneer mijn angst is eigenlijk wanneer de recreant skiën zeg maar het fijn vindt. Dat is verse sneeuw. En waarom is dat het engst? Het geluid valt weg. Oh. Kijk, ik focus me eigenlijk op het geluid van de box, van zeg maar mijn guide. In combinatie met wanneer... Ja, ik hou heel erg van ijs. Ja. Ja, wat de meeste mensen niet fijn vinden. Ik kan horen wanneer iemand zijn skis inzet, wanneer de bocht ingezet wordt, et cetera. Mm. Dus daar krijg ik informatie van. Waar iemand zich ongeveer in het parcours bevindt. En als het verse sneeuw is, dan valt het geluid net zoals in deze studio. Weet je, het geluid valt meteen weg. En dan moet je veel meer op de tas doen. Ja. Wow. Maar welke snelheid haal jij? Want bijvoorbeeld op de downhill, dat is gewoon echt volle bak naar beneden. Dan kan je bijna echt geen combinatie meer, geen commando's meer geven, lijkt me bijna. Jawel, want je hebt veel meer tijd tussen de palen. Ja, dan heb je niet eens palen, toch? Nou, je hebt wel wat palen waar je omheen moet. Het is niet één rechte lijn, maar het is wel bijna rechtdoor, zeg maar. Het is gewoon strepen en je kan nog niet even gaan remmen. Twijfel niet gaan, zeg maar. Oké, okay. Maar hoe hard, wat haal je dan? Ja, weet je, downhill heb ik vorig jaar pas leren skiën. Dus daar zijn mijn snelheden nog niet zo hoog. Maar ja, weet je, daar worden we over de 100 km uur gehaald. Wow. My god. Ja. Skiën is een dure sport. Mm-hmm. Geldt als wij het leuk vinden om te skiën. Skiën jullie wel eens, Shanna en Jan? Ja, ja? Ik wel. Ja? Ik heb nog nooit geskiet. Echt niet? Oh, dat is zonde, joh. De laatste paar jaar doe ik aan snowboarden. Oké. Ja. Ook leuk. Ja. Ja. Heb je er wel eens over getwijfeld, Mike? Ik heb wel eens gesnowboard, maar ik mag niet meer snowboarden binnen het seizoen. Dat is een risico blessure. Ja. Vanwege je sport. Maar als je skiet, dan weet je, dat is best duur. Mm-hmm. Jij moet heel vaak skiën. Ja. Hoeveel weken ben je in de sneeuw? Ik zit gemiddeld genomen zo 17 weken in de sneeuw. Als ik het rondkrijg met mijn sponsoren. Ja, want ik moet ook nog voor 2 man betalen. Want ik heb ook nog te maken met een guide. Ja. Ja. Ik krijg een klein stukje vergoed door NRC en NSF. Maar ja. Maar hoeveel kosten? Je gaat nu meedoen in het wereldbekercircuit. Mm-hmm. Hoeveel kost een seizoen dan? Ja, zo'n 75.000 euro. Zo. Ja. Dus ik zeg, ben je afhankelijk van sponsoren, neem ik aan. Ja. Ja. Ja, ik zeg altijd, ik heb 3 banen. Ik ben fondsenwerver, topsporter. En ik heb mijn eigen bedrijf in sportmassage. Ja. Want ja, de huur moet ook betaald worden. Nou ja. Ja. En waar haal je dan die enorme drive vandaan? Waarom denk je, ik ga en fondsenwerven voor mezelf en 17 weken in Zwitserland zitten? Onder andere Zwitserland, ja. Over heel Europa. En ik wil daar alles uithalen. Wat heb je daar zo aan gegrepen? Ja, omdat gewoon skiën gewoon zo kicken is. En dat het zo, ja, het is, geeft me zoveel vrijheid. Weet je, het is ook een van de bijna enige sporten waar je gewoon los van elkaar zit als slechtziende. Mm-hmm. Je zit of op een tandem, of je zit dan vaak in, dat er een lintje tussen iemand zit. Of weet je, dus altijd wel vaak dat je aan elkaar vastzit. Mm-hmm. En hier, het is een teamsport en toch individualistisch. Maar je moet wel samen doen. Ja, te kicken. Lukt het ieder seizoen weer om genoeg fondsen te werven? Ja, je hebt uitdagende seizoenen, zeg maar. Dit jaar kan ik wel wat hulp gebruiken. Ja? Waarom maakt dit jaar het uitdagend? Ja, weet je, waarom dit jaar iets later begonnen? En ook, weet je, het is post-Paralympisch jaar. Dus veel sponsoren tekenen natuurlijk voor 3 of 4 jaar. Ja. En hoe dichter je bij de Spelen komt, hoe makkelijker tussen aanhalingstekens het is om sponsoren te werven. Ja. En nu starten we een nieuw cyclus. Ja. Ik zou als sponsor niet weten waar ik me moet melden. Nou, kijk even op de MaikeBenningFoundation.nl. Mike Benning Foundation. Maaike Benning. MaikeBenningFoundation.nl. Ja, de website. Je bent hiermee bezig. Je zou bijna kunnen denken, het heeft me ook iets gebracht. Ik durf bijna niet te vragen, maar kijk je er soms ook wel zo naar? Zeker. Ik kijk er eigenlijk alleen maar zo naar. Ja? Ja, weet je, kijk, ik zeg, vroeger zag ik de dingen, maar ervaar ik ze niet. En weet je, dan liep ik er heel vaak aan voorbij. Nu zie ik ze niet. Ja. Maar ja, er komt veel meer binnen. Ja? Ik kan veel meer genieten van kleine dingen. Weet je, gewoon de zon op de huid. De vogels die fluiten. Ja, dat vroeger. Intens. Ja, liep ik er aan voorbij. Ja, dus en ja, anders was ik waarschijnlijk ook niet gaan skiën. Nee. Misschien had ik wel boven aan de piste gestaan. Dan denk ik, ja. Dus dat voel je, ja, je voelt wel die sensatie. Je kent als skier dat je naar beneden valt, als het ware. En dat je toch onder controle hebt. Dat is dat gevoel heb jij dus nog. Ja, je zit altijd op die edge. Genieten. Altijd op die edge. Gewoon ja. Dat je denkt, ik heb hem net onder controle. En ik pak altijd eigenlijk net over de grens. Ja, want als je zulke snelheid haalt, dan moet je echt goed kunnen skiën. Dus dat kan je dan ook echt wel goed zeggen. Dan heb je dus ook echt die controle, bedoel ik. Nou ja, je moet wel de controle hebben. Je haalt elke keer het maximale uit jezelf. En trainer zegt altijd, als je niet bent gevallen, heb je niet het maximale uit jezelf gehaald. Maar hoe werkt het dan? Want je begint, je moet je dat aanleren terwijl je niet kan zien. Ik denk dat heel veel topskiers ook bijvoorbeeld videobeelden van zichzelf bekijken. Hoe maak jij jezelf beter? Ja, dat hebben we in het begin heel erg moeten uitvogelen. Want toen zei mijn trainer, nou, zullen we videoanalyse gaan doen? Ik zeg, dat is heel leuk, maar... Ja, hoe gaan we dit doen? Nou ja, in het begin was het met mes en vork. Hoe gaan we, weet je, hoe is het lijf van een skier? Hoe staat het? Welke hoeken? En op een gegeven moment zei ik, joh, weet je, zet mezelf in die positie neer. Wat zie je? Ja, hoe moet ik het anders doen? Ja. Gewoon voelen. Echt heel veel voelen. Dat klinkt ook wel alsof er best weinig ervaring is, bijvoorbeeld bij NOC-NSF, om hoe Paralympische skiers te helpen. Als je nog, zeg maar, met videobeelden aankomt. Nou ja, ik ben de eerste slechtziende wedstrijd slalomskiezer van Nederland. Ja. Dus ja, er is gewoon niemand voor mij geweest. Dus ik moet het pad vrij maken. Vind je dat een dankbare taak om pionier te zijn? Ja, ik vind het wel leuk. Weet je, en ik hoop ook gewoon met dit soort dingen, zeg maar, dat ik de jonge garde gewoon eerder inspireer. Ja, want je moet ik ben wel, natuurlijk redelijk oud begonnen. En ik wist niet dat het kon. Weet je, dat je niet, je denkt niet van, goh, ik word blind, laat ik gaan skiën. Nee, het is ongeveer het laatste wat je denkt. Ja, ja. Toch? Ja, denkt, ja, ik heb zo'n doodwens heb ik ook weer niet. Nee, maar je moet wel echt een drempel over. Maar heb je wel eens echt een blessure aan je lijf gehad ook? Tuurlijk heb ik wel eens blessure. Door skiën, ja. Ja, weet je, welke skier niet? Nee. Ja, weet je, mijn buddy viel op bijna een keertje. Nou ja, ik dacht, wat gebeurt er? Ik sta rechtop en ik val in hetzelfde gat waar zij in viel. En zij kon staande houden en ik ging over de kop. Boah. Ja, want ik zag hem niet aankomen. Ja, weet je, kniebanden, zeg maar, gescheurd. Ja. Ach, jeetje. En dat hoort er gewoon een beetje bij. Hoe is jouw band met jouw buddies? Want je legt, nou, niet je leven in hun handen, maar toch, ze zijn echt super belangrijk. Ja. Hoe verhoud je je tot hen persoonlijk? Weet je, in het seizoen spreken we elkaar natuurlijk heel veel. Ja. En buiten het seizoen is het gewoon meer praktisch. Klinkt als Nick en Simon. Nee, maar je moet investeren. Het is wel een soort van relatie, zeg maar, die je hebt. In een band die je moet wel opbouwen. Want je moet wel 100%, eigenlijk 300% vertrouwen. Ja. Maar dat moet dat ontzettend met elkaar leven. Waarom heb je twee buddies? Nou ja, ook een buddy kan geblesseerd raken. Oh ja. Dus ja, de ene is gewoon ziek zijn. Ja. Ja, en ook mijn buddies werken ernaast. Ja. Die krijgen niet zoveel vrije tijd. Stel, je staat in de Paralympische finale. Mm-hmm. Wie is dan je buddy? Weet je dat al? Nee, dat wordt denk ik echt besloten op dat moment wie het beste, zeg maar, bij mij past. En dat wordt echt coacheswerk. En is het dan nog dat het bij jou past op dat moment? Of is het bij de piste die je moet nemen voor zo de plek of zo? Is dat nog afhankelijk daarvan? Nou, ik denk de buddy die mij het beste laat skiën. Oké. Okay. Dus ik denk niet dat het per plek... natuurlijk zullen ze een voorkeur hebben. Maar nee, ik denk dat het echt op dat moment... wel wat de samenwerking het beste is... doorslaggevend gaat zijn. Over die finale gesproken, hè? Die is in Italië. Mm-hmm. Nee, de Spelen zijn daar natuurlijk. De Paralympische Spelen. Hoe ziet jouw route eruit? In welke... gewoon... Richting jou, ja, hoe ga je het halen? Nou ja, laat ik zo zeggen, we beginnen nu, zitten we in het krachtseizoen al. Ik ben vorige week in Zwitserland geweest. Vertrek aankomende week weer naar Zwitserland. Dus nu is het een beetje zo'n weekje op, weekje af. Tussendoor krachttraining en straks is het gewoon steeds meer sneeuw. Dus eigenlijk zomers kracht, winters skiën. Ja. En, maar moet je plaatsen, punten vergaren? Zeker, zeker. Ja, ja, nee, ik sta er niet zomaar. Nee, ik moet een bepaalde top skiën. En dat is afhankelijk wie staat er aan start. En wie finisht er. En hoe ver. Ja, waar sta ik? Ja. Is het reëel? Is het reëel doel voor jou om te halen? Nou ja, het is wel waar we naartoe trainen. Samen met de trainers. Ja. Dus ja. Anders had je niet gedaan. Nee. Ja, weet je gaat niet zoveel investeren als het niet reëel is. Kijk, maar ja, er hoeft maar een kink in de kabel te komen. En nog een keer een flinke blessure. En ja, je ligt eruit. Zo is het ook. Zo ben ik ook. Maar daar gaan we niet voor. Nee, je gaat het gewoon halen. Ja, dat is wat we doen. Geweldig. En wij gaan je volgen natuurlijk, Maaike. Wij volgen ook de wedstrijd, slecht bruggetje, Medvedev Rublev, Jan Roels. Ja, ik vind het werkelijk een fantastische wedstrijd met alle bewondering voor beide spelers. Het is 5-3 in de tweede set voor Medvedev. Servicebeurt van Rublev, die scoort met een dubbelhandige backhand cross de baan uit. Medvedev behandeld niet, maar had wat ademhalingsproblemen, zo leek het. Er is geluisterd naar zijn longen. Als je alsof je naar de dokter gaat en dan moet je met zo'n hoorapparaat, deed de fysio dat. En toen kreeg hij een soort inhaleringsapparaat, heeft wat ingeademd. En vervolgens wint hij dus die game, vandaar die 5-3 voorsprong voor Medvedev. In die tweede set, maar heeft alles te maken, die ademhalingsproblemen, gewoon met die hoge luchtvochtigheid. En Rublev gewoon te slordig om het Medvedev echt lastig te maken. Mist hij ook weer een eenvoudige backhand volley, legt hij achter de baseline neer. Rublev die ook hijgend en puffend over het centercourt loopt in New York, in Queens. 6-4, 5-3 dus voor Medvedev. En Rublev die ook weinig gratis punten eigenlijk krijgt, bijna geen aces slaat. Medvedev heeft zoals altijd eigenlijk op alles een antwoord. En Rublev heeft daar gewoon heel veel problemen mee. In die tweede set dus 15 gelijk bij die 5-3 voorsprong voor Medvedev. En hij heeft dus ook de eerste set gewonnen met 6-4. NPO Radio 1. Het is inmiddels 9:55. Ties van Kester is hier met het NOS Journaal. In Londen is een terreurverdachte uit de gevangenis ontsnapt. De 21-jarige Daniel Abed Khalif zou vanmorgen in de keuken hebben gewerkt en in zijn koksbuis onder een bezorgbusje zijn gaan hangen. En zo is hij buiten de gevangenismuren te komen. De politie is een klopjacht begonnen en het hele land wordt naar hem gezocht. De spreidingswet is nog niet van de baan. In de Kamer lijkt er toch een meerderheid te zijn om de plannen voor de verkiezingen in november te behandelen. De wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over gemeenten worden verdeeld. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen ook volgend jaar een gratis schoolmaaltijd krijgen. In maart start het kabinet met een initiatief om armoede onder kinderen te bestrijden. Het kabinet heeft 166 miljoen euro ervoor uitgetrokken. En twee bunkers die in mei werden ontdekt in Vlissingen werden gebruikt als verzamelplaats voor gewonde Duitse militairen. Dat zeggen onderzoekers van de Walcherse Archeologische Dienst. Duitse soldaten die gewond raakten op patrouille werden naar de bunkers gebracht en werden daar geopereerd. Het is nog onbekend of de bunkers behouden blijven. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de historische waarde. langs de lijn en omsteken. Ja, Roy Orbison. En dat brengt je vast terug of heel lang geleden, of naar 1990, ook al vrij lang geleden. Want toen kwam de inmiddels iconische film Pretty Woman uit, met Julia Roberts en Richard Gere de hoofdrol. En van die film is een musical gemaakt die op 21 september in première gaat in het Beatrix Theater in Utrecht. En de hoofdrolspelers zitten hier dus in de studio. Shanna Slaap en Jan Kooijman, u heeft ze al eerder gehoord. Want ze zitten al een half uurtje bij ons. Maar toch nog even leuk om jullie zo te introduceren. Shanna, wat jij speelt. Vivian Ward. Ik wist de naam niet meer. Ik denk altijd aan Julia Roberts. Hè? Dus gewoon, ja, Julia Roberts is vaker, gewoon Pretty Woman. En ja. Ik dacht, Vivian Ward. Oh ja, natuurlijk, ja. Het komt eraan. Ik zei 21 september. Première. Ja, is de eerste try-out, 21 september. Oh, première is 8 oktober. Oh. Zeiden zij in koor. Dat hier verkeerd staan. Maar goed, dan is wel de eerste keer dus dat jullie gewoon echt full swing die hele musical gaan doen. Dat is al bijna, hè? Ja. Zeg ik even. Ja. Nerveus? Ja, dat is al bijna. Nee, ja. Maar als je het zo zegt, denk ik, oh ja, het is best wel snel. Ja. Nou, we zijn wel keihard aan het werk. Dus laten we er ook van uitgaan dat er gewoon een hele kant-en-klare voorstelling staat. Dat moet wel goed komen. We zijn momenteel vol in het repetitieproces. Ja. We komen eigenlijk net uit de studio's, zou je kunnen zeggen. Maar Jan, ik wist niet, maar het is dus jouw eerste rol in een musical? Ja, ik heb nooit eerder een musical gedaan. Wel een musical film, overigens, een aantal jaar geleden. Maar nooit live een musical op het toneel. Je doet steeds nieuwe dingen, want je bent natuurlijk hier geweest in februari in Nuriev. Ja, dat klopt. Ja. Dat was de eerste keer dat ik een monoloog speelde. En nu mag ik weer langskomen. Ben je al de eerste keer aan het doen? Over half jaar denk ik dat ik van een skipie sta. Met een blinde. Dat wil ik wel zien, hoor. Eerste keer skiën, dat komt eraan. Dat komt eraan. Ik ben benieuwd. Is dat wel een voorproefje geweest? Want zondag 27 augustus waren de Musical Awards, de kick-off in Carré. En daar hebben jullie alvast een tipje van de sluier opgelicht. Het maakt niet uit dat ze onaardig zijn. We doen dit samen. Zo snel? Ja, nu. Maar ik ben bang. Je hoeft niet bang te zijn. Zie het niet aan mijn gezicht. Jij moet hier gewoon even doorheen. Met zekerheid en ja, is dat dan lekker om dan al zo vroeg in het seizoen alvast even te kunnen laten zien wat je in huis hebt? Heel eerlijk, nee. Nee? Ja, nee, ik ga heel eerlijk zijn. Nee, ik vond dat eigenlijk dat ik dacht, moet dit allemaal? Oh. Maar ik begrijp ook heel goed waarom het wel leuk is. Want heel veel mensen vinden dat natuurlijk hartstikke leuk om even zo'n stukje te zien van al die musicals. Maar wij waren serieus een week aan het repeteren. Wow. Dus ja, en we hebben maar 3,5 weken in de studio. Dus dit was iets extra's. Dat moet je dan helemaal aanpassen. Want er stonden, dit was in Carré voor het Musical Awards Kick-off gala of festival, weet ik veel. Ja. En dat moest allemaal voorbereid worden. Dus dat is eigenlijk iedereen, voel je dan gewoon in de tent wel. Dat iedereen denkt, oh jee. Oh, maar we hebben er echt iets tofs van gemaakt. Ik ben heel trots op wat we daar hebben neergezet. Dus het is heel leuk geworden. En het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Om even daarom. Weg te geven, zeg. Ja, en je hoort heel Carré natuurlijk losgaan. Hè? Ook dat jullie het laten horen. Ja. Maar Shanna, dat is, lijkt me wel ingewikkeld. 3,5 week voor zo'n grote productie. Dat is best hard werken. Ja, het is heel weinig tijd. Kan het wel? Nou, het is eerder gebeurd in Nederland, dus het kan. Kijk, dit is natuurlijk, het is een hele nieuwe versie van de musical. Het is Carlien Brouwers, de regisseur, die heeft dit wel gedaan in Italië en Spanje, maar het wordt wel echt een Nederlandse versie. En om een hele nieuwe, heel nieuw product neer te zetten in 3,5 week, dat is ambitieus. Vrij krap. Hè? Maar dat betekent je bent binnen en je kent de teksten, maar verder moet alles nog op elkaar aangestuurd. Nou, eigenlijk ook niet. Nee? Want nee. Wij kregen eigenlijk het script kregen we vrij laat. Dus eigenlijk, ja, wij waren deze weken ook elke avond wel bezig met tekst leren. Dat je nog tijd hebt om hier te zitten, want is dat niet een beetje kort? Ja, dat is ook wel bijzonder. Nee, het komt ook helemaal niet uit. Nee, het is een druk schema. En wij werken met het hele ensemble. Want het zijn bijna 30 ontzettend getalenteerde, enthousiaste mensen met wie wij mogen samenwerken. Die daar keihard werken onder leiding van regisseur Carline Brouwer en choreografe Eline Vroom en muzikaal leider Marco Braam. Zijn we gewoon keihard aan het werk met z'n allen. En is ook heel erg leuk en heel fijn om dat met elkaar te doen. En ik denk dat de sfeer zo goed is, zorgt ervoor dat iedereen daar gewoon ontzettend in gelooft. Ja. En dat is, het wordt ook hartstikke te gek. Maar ja, dat het gewoon weinig tijd is. Kijk, wij werken 6 dagen in de week nu, van 10 tot 6:30. En niet om daar nou zielig over te doen. Nee. Want er zijn andere beroepen waar je veel harder moet werken en nog veel fysiekere belasting hebt. Dus dat is ook onzinnig om te zeggen. Want we doen allemaal iets wat we heel erg mooi en leuk vinden. Maar het is wel ambitieus. Nee, maar de dankbaarheid dat het een leuke baan is, dat snap ik natuurlijk. Maar het is wel, als je in de zaal zit, dan ziet het er altijd zo ontzettend gemakkelijk uit. Ja. Dat is dan, dat overkomt je natuurlijk helemaal. Ja. Maar ziet jullie leven er nu ook een beetje uit zoals het leven van Maaike eruit ziet en gewoon een soort topsportregime? Nou, ik wil dat zeker niet vergelijken. Ik bedoel, dat kan natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat mensen soms onderschatten hoe zwaar het musical vak kan zijn. Ik bedoel, wat je zegt, mensen gaan naar het theater en die zien dan, oh leuk, het is allemaal heel leuk en wij gaan naar huis en we hebben een leuke avond gehad. Maar ja, wij staan daar wel echt, wij staan daar wel keihard te werken. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Zeg maar, eerst leer je die tekst uit je hoofd en dan? Ja, nou, het is dus best verschillend. In Nederland nu is het, bij ons is het proces best wel kort. Nou, heb ik net in Duitsland gewerkt, daar was het proces heel lang, waar het dus meer tijd is. Nou, wij zijn eigenlijk 3,5 weken in de studio aan het repeteren van, wat hij zei, 10 tot 6:30. En dan gaan we naar het theater, dan gaan we de technische week in, waar we alles op toneel neerzetten, met licht en geluid en alles. En dan komt het publiek al binnen. Ik denk dat onze dagen nu zijn eigenlijk zo. Kijk, zo'n script, zo'n scenario. Hè, die film bestond, die duurde denk ik 1:40, ja, zoiets. En deze voorstelling duurt denk ik meer dan 2,5 uur. Dus inclusief pauze. Precies, inclusief pauze. Maar het is wel langer eigenlijk dan de film. Dus dat hele script is opgedeeld in allerlei scènes en allerlei liedjes. En niet iedereen zit in iedere scène en ieder liedje. Dus we zijn ook een beetje opgesplitst. En soms is het ensemble, dus eigenlijk alle mensen die niet een wat prominentere rol spelen, die zijn dan vaak onder de pannen bij de choreografen. Die maakt daar dan de grote groepscènes mee. En wij zijn dan eigenlijk bijvoorbeeld aan al onze scènes van Vivian en Edward, oftewel vroeger Richard Gere en Julia Roberts, zijn wij dan met Carline Brouwer in de studio aan het werken om die goed in elkaar te zetten. En dan eens in de zoveel dagen kom je even met z'n allen weer bij elkaar om dan alles aan elkaar te lassen, als het ware. En zo bouw je eigenlijk heel langzaam chronologisch die voorstelling. Ja. Zometeen gaan we het hebben natuurlijk over waar die voorstelling over gaat. En hoe zat het ook weer met die film. Maar eerst even naar Jan Roels. Jan, tweede set al gespeeld met Vedef Rublev. Ja, 6-3 voor Daniil Medvedev. 6-4 en 6-3. Dus voor de Rus wil ik dan de hele tijd zeggen. Maar het zijn natuurlijk twee Russen. Maar voor de als derde geplaatste Daniil Medvedev. 2-0. Rublev is even naar de locker room geweest. En Medvedev zit dan op zijn stoeltje op het centercourt. En heeft dan ook zijn schoenen en sokken uit. Want je sopt echt van het zweet in je schoenen. We hebben dat gezien aan Zverev in zijn vorige partij, die werkelijk 10, 12 schoenen bij zich had en steeds van die schoenen wisselde, omdat het zweet gewoon zo nadelig kan zijn. En ik weet dat Tiafoe had bijvoorbeeld iets van 20 shirts mee voor zijn wedstrijd die hij speelde tegen Shelton. Dus die omstandigheden blijven gewoon heel moeilijk. Dus Rublev naar de locker room geweest. Medvedev serveert nu in die eerste game van de derde set op 30 gelijk. En ik hoop voor Rublev dat hij toch een tactiek weet te vinden tegen die Russische muur die Medvedev heet in die derde set. 2-0 in sets voor Medvedev. Eerste game, derde set is bezig. Je bent een beetje nee aan het schudden, Jan. Ja, ik vrees dat dat niet gaat gebeuren eigenlijk. Ik ben dol op Rublev. Dat is echt een ongelooflijke aardige jongen. Hij heeft hier in Rotterdam volgens mij 2 of 3 jaar geleden toernooi gewonnen. Ja. Waar ik trots ambassadeur van ben. En ik heb hem veelvuldig gesproken. En het is echt, ik vind hem super sympathieke gozer. En ik vind hem ook een hele leuke tennisser. Hij heeft een waanzinnig harde voorhand. Maar hij heeft echt de pech dat hij tegen Medvedev echt nooit echt heel goed uit de verf komt. Dus ik vrees dat dit, ik zei net 4 zitten, maar ik ga nu voor 3. Heerlijke avond voor jou dit. Want je hebt helemaal geen tijd meer om tennis te kijken. Nee. En dan zit ik hier toch even. Ja, genieten. Dankjewel, jongens. Pretty Woman, dat is dus de musical. Gebaseerd natuurlijk op die beroemde film uit 1990. Hoe ging die ook alweer? Shana. Ja, voor de mensen die het niet kennen. Vivian Ward, escortdame, die komt Edward Lewis tegen. Harde zakenman. En die vindt haar wel heel erg leuk. En die neemt haar eigenlijk mee naar huis. Voor een uur, maar dat wordt veel langer. Dus uiteindelijk is ze daar een week. En dan maken ze een hoop mee. En wordt dus verliefd. Ja, en hoe je, als je wil weten hoe het afloopt, dan moet je toch echt naar komen Beatrix kijken. Naar Beatrix Theater komen. Ja. Vanaf 8 oktober. Ja. Echt op die videoband een keer uit en dan, ja, dan naar die musical. Ja. Ik heb natuurlijk gewoon de bioscoop gezien met mijn vriendinnetje. Oh, echt? Maar jij niet, hè? Ik niet. Nee, ik was -6 toen hij uitkwam. Ik vind dit heel confronterend. Ja, is wel echt zo. Ik vind het ook confronterend dat ik inmiddels gebeld word voor de rollen van Richard Gere. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed. Weet je dat je hem zag? Beter dan die film. Ja. Okay. Ik weet zeker dat ik hem zag. Ja, want mijn moeder die is een ontzettende filmfan, altijd geweest. En dat was echt de tijd voor mij, de jaren 90 van de videotheek. En ik ben op een gegeven moment ook, toen ik een jaar of 10 was, denk ik, heel veel films gaan kopen, ex-rentals. En dit was echt zo'n film. Mijn moeder had die ook in de bioscoop gezien in de tijd met vriendinnen. En die zei, die gaan we huren. Dus dat was de dagfilm voor 7,50 gulden. Ja. En daar heb ik hem zeker nog wel een paar keer gehuurd. Zo voor 7 films voor 7 dagen voor 15 gulden. Maar dit is natuurlijk wel een klapper in het genre, kan je zeggen. Ik denk als je het over romantische comedies uit de 90's hebt, dan heb je die en je hebt Four Weddings and a Funeral en je hebt Notting Hill. En dan heb je wel zo trio compleet, denk ik. Ja. Klein stukje laten horen. Yeah. Mm-hmm. Yeah, baby. I wanna be your fantasy. Well, maybe you could be mine. Mm-hmm. You just leave it all up to me. Don't you just love Prince? More than life itself. Ja, de beroemde badscène. Waar zij Prince zingt met de koptelefoon op. Ik vond mij een Walkman had ze toen, hè, denk ik. Ja, ja, hè? Ja, Walkman. Oh, met zijn Walkman. Maar wat? Het was toen extreem komisch, kan ik me nog herinneren. Het is nu toch anders als je het alleen maar hoort, als ik eerlijk ben. Maar dat is wel leuk. Als je het ziet, ze spelen dat wel. Ja, als je het ziet. Je moet het zien. Ja, en toen dacht ik, maar als je het nu hoort, denk je, oké. Waar degene die hem hebben gezien, kunnen dat moment direct terughalen. Maar wat is nou de aantrekkingskracht? Want het is een romcom, het is een verhaallijn. Maar toch onweerstaanbaar was die film, toch? Ja. Maar wat is de kracht van die film? En de musical? Want ik ga er een beetje vanuit dat de vibe er ook. Zeker, het script is ook geschreven door de mensen die de film hebben geschreven. Ja. Dus het is bijna hetzelfde team. En de muziek is grappig genoeg, dat is een klein fun fact. Geschreven door Bryan Adams. En dit liedje wat Julia Roberts als Vivian zingt in de film is een liedje van Prince. Ja. Maar in de film is eigenlijk het enige dat anders is in deze scène is dat het liedje dat Vivian zingt is een oude hit van Bryan Adams of in ieder geval een liedje van een plaat van Bryan Adams. Oh, dat is jammer, grappig. Want dit is natuurlijk. Ja, van, maar weet het dat Prince ook wel weer een leuke inside joke, vind ik dan. Maar goed, wil jij iets zeggen over de aantrekkingskracht? Denk, want jij hebt hem nooit gezien in die tijd, want je was, zoals je zei, min 21. Dus. Nee, nou, ik denk dat de kracht is wel echt, dat het is zo romantisch. Het is een verhaal over twee mensen die elkaar vinden en elkaar veranderen. En het leven op een betere manier gaan leiden. En dat vind ik wel heel mooi. En nu we in dit proces zitten, ja, er zit ontzettend veel humor in. Maar dat is voor mij wel echt het mooist. Dat wij echt, wij vertellen echt dit verhaal. En het is heel duidelijk, het is heel mooi en het eindigt. Het eindigt wel, het eindigt krachtig, vind ik. Ja, het is een sprookje. Even te chargeren, maar hij was ook leuk voor jongens. Ja, zeg maar. Want hij was komisch ook. Ja, het is niet alleen maar een zoetsappige. Nee, het was heel grappig. Het is een grappig. Ja, en als ik dan daar een klein sneak peekje van mag geven in die zin, dat zat hem in de film heel erg in Julia Roberts, haar performance van die rol. Een andere actrice had dat wellicht heel anders gespeeld. En ik moet zeggen dat hier in deze productie, ja, Shanna heeft wel echt de lach aan haar kont hangen, vind ik. Ik vind dat heel, ja, dat vind ik echt. Ik vind dat echt niet letterlijk. Maar ik vind dat heel knap en leuk om te zien. Maar geeft dat ook niet een beetje druk? Want je speelt bijna Julia Roberts. Ja. Nou ja, jij zei het eigenlijk al natuurlijk net. Het is eerder Julia Roberts dan Vivian Ward. Ja, ja, ik heb daar niet heel veel last van. Ik hoor dat best wel vaak van, je hebt best wel grote schoenen om te vullen. En ik denk eigenlijk, ja, Het is een musical, het is geen film. Er zit muziek in, hele leuke muziek. Er zit zang in. Het is compleet anders dan een film eigenlijk. Plus het wordt gewoon mijn versie. Ja. Mm-hmm. Ik kan haar natuurlijk niet nadoen. En je hebt natuurlijk wel even die film gekeken ter voorbereiding? Ja, of niet? Maar ook niet veel. Nee? Eigenlijk puur van, oh ja, wat was het ook alweer? Oh ja, leuk. Maar ja, als je dat gaat kijken en je gaat het analyseren... dan ga je dat kopiëren. Mm-hmm. En dat is niet wat ik, wat ik wil. Jan? Jij? Nee, ik heb hem echt vroeger echt heel vaak gezien. Dus ik kan die films op... Ja, nee, serieus, ik kan hem echt bijna dromen. Je hoeft je tekst niet meer te leren. Bijna niet. Ja. Nee, maar dus toen ik wist dat ik deze productie ging doen... heb ik hem eigenlijk heel bewust niet gekeken. Omdat ik precies wat Shanna zegt ook niet... ik wil ook mijn weg vinden binnen dat personage. Ja, en die sfeer zit toch wel in je hoofd, hoef je niet meer te kijken. Ja. Dat verhaal dat was super bekend dus. Maar er moet het nog wel een Nederlandse vertaling worden. Nu hadden jullie gisteren een grote persdag. Daar was ook onze verslaggever Erik Samplonius bij. En hij sprak daar met die vertaler van de musical. Ik ben Lisa Loep. Ik ben cabaretier onder andere. En de vertaler van de musical Pretty Woman. Pretty Woman. Het is echt als creatieveling een heel ander soort vak dan wat ik gewend ben. Je kan niet de Engelse grappen zo één op één vertalen naar het Nederlands. Er is één stuk waarin Vivian voor het eerst op de kamer van Edward is... en dan gaat ze op een aantal papieren, documenten van hem zitten. En hij zegt dan, you're sitting on my briefs. Wat in het Engels contracten, maar ook ondergoed betekent. Nou ja, dat heb je in het Nederlands niet. Dus hij zegt dan, je zit op mijn zaken. Of je zit op mijn zaak in het Nederlands. En dan zegt zij, oh, nou, op dit zaakje heb ik ook nog nooit gezeten. Dus daar probeer je dan wel die dubbelzinnigheid in te vinden... die ook in het Engels zit. Het is heel komisch eigenlijk allemaal. Nou, of het verhaal grappig is, is een tweede. Maar zeker Vivian heeft heel veel komische scènes en echt... hele goede, scherpe humor. Er is een nummer, dat is het eerste nummer van Vivian... waarin ze eigenlijk bezingt hoe ze gekomen is, waar ze is... en dat ze droomt van een ander leven. En dat heet Anywhere But Here. I just wanna be anywhere but here. En ik heb ervan gemaakt Ergens Maar Niet Hier. En dat vind ik wel echt een heel mooi nummer. Het is toch anders als je in je moedertaal muziek zingt of hoort. Het komt toch net... iets directer binnen, dat je echt die melancholie en die heimwee bij haar voelt. What a strange night. En een ander nummer is van Edward. En dat heet Freedom, waarin hij eigenlijk voor het eerst zingt van... ik heb deze vrouw ontmoet, zij is heel vrij en ik ben zo gesloten. Wat kan ik van haar leren? En dan is het refrein, was that freedom? While we were dancing on the floor. We were dancing on the floor. Toen we dansten op de grond is nou niet... de meest poëtische zin, dus ik heb daarvan gemaakt... was het vrijheid wat ik voelde in die dans. En ja, op een beetje om te illustreren op zo'n manier ga je zoeken naar... hoe maak ik er mooi Nederlands van, wat ook nog trouw is aan de betekenis... van de originele tekst. I believe that I can change. Lisa Loep vertelde over de vertaling van de musical... Hoe was het om met haar te werken? Heb je nog veel contact als dat script staat? Heel eerlijk, ik heb Elisa eigenlijk gisteren voor het eerst ontmoet... tijdens de perspresentatie, wat heel leuk was. Maar het is heel grappig om te horen hoe dat werkt. Ja, sowieso. En ik vond het ook heel leuk om haar even te spreken en te zien. Maar ja, zoals we eerder al zeiden... het is een ontzettend snel proces geweest ook allemaal wel. En zij stond volgens mij ook best wel onder wat tijdsdruk... dus uiteindelijk was het gewoon leuk om van haar inderdaad te horen. En ook om haar te zien. We hadden gisteren een read and sing through van de tweede acte. Okay. Dus het was ook fijn om haar daarbij te zien en haar fanatiek mee te zien. Spreken met bepaalde scènes. En uiteraard op het moment dat je op de vloer komt met elkaar... en in het studioproces stapt... Dan kan het soms ook zijn dat je merkt dat bepaalde dingen... die zij bijvoorbeeld vertaalt op een bepaalde manier... net niet helemaal werken of vallen. Kan je dan nog wel wat aanpassen? Nou, en dat vind ik dus echt leuk aan haar. En dat spreekt enorm voor haar professionaliteit ook. Want zoals zij gisteren zelf aangaf... dat is voor haar de eerste keer dat zij ook een musical hertaalt eigenlijk. Mm-hmm. Dat je kan soms ook mensen treffen op een werkvloer... die dan hem even op tafel leggen en zeggen... hey, hij is zo groot en dit is het en doe het er maar mee... en dat is alles wat zij niet heeft gedaan. Dus bij bepaalde moeilijkere dingen... of waar wij tegenaan liepen in de studio en dachten van... oh, kunnen we dat misschien zo? En dat hebben we dan netjes allemaal aan haar aangeboden. En eigenlijk bij al die dingen zei zij... wat goed, weet je wel. Dus zij is heel erg een teamplayer. En dat vind ik heel leuk aan haar. Die film die komt natuurlijk uit 1990. We zijn 33 jaar verder. Tijdsgeest ook wel een beetje opgeschoven. Ook wel over bijvoorbeeld man-vrouw verhoudingen. Mm-hmm. Moesten jullie veel dingen aanpassen in het verhaal om het weer een beetje 2023 te maken? Nou, nee, in mijn ogen niet eigenlijk. Ik denk dat Lisa Loep wel heel erg gekeken heeft naar om sommige dingen wat te moderniseren. We hoorden gebruiken die nu soms gebruikt worden, dat wel. Maar het is in mijn ogen best wel een verhaal. Wat het is tijdloos. Mm-hmm. Het is niet voor niks nog steeds een film die op tv komt soms. En iedereen kijkt er nog naar. En man-vrouw verhouding. Ja, als ik het kijk, dan heb ik eigenlijk nooit... Of nu als we het spelen. Ik heb nooit het gevoel van... Oh ja, ik ben een... Ik word verliefd op een oudere vent. Mm-hmm. Het is namelijk zo'n... Nou, in het echt wel, hoor. Even verliefd. Nee, maar ik heb gewoon nooit... Het is zo'n... Het is juist, mensen zien het, escort dame tegenover een echt een rijke zakenman. Ja. Maar zo zie ik het helemaal niet. Het is zo gelijk. Gelijkwaardig. In a way dat zij haar eigen keuzes maakt. En ze geeft hem aan wat ze wil en wat ze ook echt niet wil. En ze staat voor wat ze wil. Ze gaat ook weg als hij niet voldoet aan wat zij... Ja. aangeeft. Dus het is misschien juist wel een soort emanciperend verhaal. Nou, in de zin van, je staat sociaal-economisch heel ver uit elkaar. Maar je bent toch heel gelijkwaardig aan elkaar. Ja. Ja, interessant. Pretty Woman maakt ook altijd wel een beetje duidelijk, heb ik het idee, dat een eerste indruk nogal belangrijk is. Ja. Ja, dat is waar. Daar gaat die film eigenlijk wel over. Ja, want het is het lot beslist dat ze elkaar treffen. Ja. Dat is in deze voorstelling wel leuk... vertaald, zou je kunnen zeggen. Want er is eigenlijk een heel extra personage bij. Gespeeld door Mitch Wolterink. Die speelt eigenlijk drie rollen. Maar dat is eigenlijk één grote soort van goede tovervee van het verhaal. Die eigenlijk fungeert als verteller. Maar ook een aantal van de rollen speelt. Waaronder die van Hector Elizondo in de film. Die de hotelmanager speelt. Hele leuke rol. Okay. En Mitch doet dat werkelijk waar fantastisch. Want hij switcht ook in tone of voice. En in kleur van stem als hij zingt en zo. Dat is echt heel goed. Maar... dat is wel een hele leuke toevoeging aan het verhaal. En die speelt eigenlijk het lot. Want het is inderdaad zo dat als Vivian en Edward elkaar niet op Hollywood Boulevard hadden getroffen, ja, dan was dat hele verhaal niet gebeurd. Dus dit zeker gaat het ook over een beetje meeting by chance, zou je kunnen zeggen. Maar ook de scène, bijvoorbeeld de iconische scène dat zij in die winkel komt en dat ze elkaar wordt afgewezen door een stel rijke vrouwen. Omdat ze niet classy genoemd. Omdat ze eruit ziet als een goedkoop hoertje. Mm-hmm. En don't judge a book by its cover natuurlijk. Dus dat, nee zeker, het is echt vooroordelen, dat staat wel centraal ook in die film, denk ik. Ja. Je hebt aangegeven in een interview dat een van de overeenkomsten tussen jou en de rol van Vivian Ward is dat jullie een groot gevoel voor rechtvaardigheid hebben. Ja. Oh, dat is zeker zo. Oh. Oh, ga ik door jou stellen. Jan, waar blijkt dat uit dan? Nee, laat Shanna maar eerst antwoorden. Dan ga ik wel aanvullen. Nee, ik heb dat heel sterk. Ik heb dat echt al eigenlijk sinds ik heel klein ben. Ik kan niet zo goed tegen onrechtvaardigheid. En dat ik heb dan ook best wel een open boek als gezicht. Dat helpt mij niet altijd. Aha. Maar ik ben heel eerlijk en zal altijd voor anderen en mezelf op blijven komen. En ik ben daar eigenlijk wel trots op. En ik vind dat Vivian, die doet dat eigenlijk ook. En waar komt het nog ergens vandaan? Ik denk dat ik wel echt zo ben opgevoed door mijn ouders. Ja, zeker. Nou, denk, dat weet ik. Dat weet ik wel zeker. Ja, je bent de producten. Heb je er nog iets aan te vullen, Jan? Ik heb dat zeker wel meegekregen. En ik vind dat gewoon een hele mooie eigenschap. Want Shanna is best wel bevlogen. Zowel over haar werk, vind ik, en over hoe ze daarin staat. Maar ook als het gaat over situaties waar zij van ziet dat ze op een andere manier zouden kunnen en dan misschien functioneler zouden zijn. Hmm. Hè? En dat gaat juist... Heb je een voorbeeld? Een concreet voorbeeld. Bijvoorbeeld nu met een best hoge werkdruk is het soms moeilijker voor mensen in een situatie waarin ze iets meer het gevoel hebben dat ze afhankelijk zijn van het bedrijf, als het gaat over werktijden en werkdruk, die dan moeilijker vinden om daar iets over te zeggen. En op het moment dat je dan een iets gemakkelijkere positie hebt, zoals Shanna en ik wellicht in zo'n productie, is het makkelijker om daar iets over te zeggen. En dat is wel, zoiets is wel voorgevallen, zonder dat het iets zegt over het bedrijf, want dat is in ieder bedrijf het geval. Ja. Maar ik vond het mooi om te merken dat Shanna daar wel heel erg proactief in was, om daar eigenlijk dan voor de hele groep met z'n tweeën iets over te zeggen. En ik hou daarvan, want ik ben zelf veel ouder, zoals ze zelf al aangaf net. Maar ik heb vroeger ooit begonnen bij het Scapino Ballet. En ik heb daar toen gelijk eigenlijk in de OR gezeten. En ik was dansersvertegenwoordiger. En ik herken dat gevoel van in een hele grote groep dat er dan iets gespeeld. En eigenlijk durft niemand iets te zeggen. En dan was ik altijd zo op de barricade. En dat was het eerste dat ik tegen of een van de eerste dingen toen wij op iets andere dingen spraken dan het werk. Dat ik zei dat ik die bevlogenheid heel erg mooi vind aan haar. En dat ik zei van ik hoop dat je de première haalt. Want misschien ben je wel een nieuwe politieke partij aan het starten. Maar toen viel er iets anders voor. En daar moest ik even het voortouw nemen. En toen zei ze tegen mij, volgens mij heb ik mijn nummer 2 op de lijst gevonden. Een mooi duo. Maaike, ik ben toch benieuwd, want we hebben net een heel lang gepraat over dat jij eigenlijk niks ziet, 2%. Is het dan leuk om naar een musical te gaan? Ik zou het niet weten, ik ben nog nooit geweest. Nee? Sorry. Word je enthousiast van het verhaal dat je hoort? Ja, zeker. Weet je, ik heb een. Ik weet dat er gewoon musicals, zeg maar, ook met oude, soort van oude descriptie zijn. En er staan nog steeds op de to-do-lijst. Maar wat ik zei, ik heb heel weinig tijd. En, ja, dat snap ik. Ja. Want is het goed mogelijk om cultuur te ervaren, om naar het theater te gaan met een visuele beperking? Of denk je, nou, daar zouden we soms misschien wel een beetje bij geholpen kunnen worden? Ja, er zijn mogelijkheden. Moet zeggen, omdat ik niet veel naar theater en daar kan ik er weinig over zeggen. Maar ik weet wel dat er mogelijkheden zijn. Ja. En dan wordt het Pretty Woman een heerlijk verhaal. Ja, kom kijken. Ik denk dat we gaan zorgen dat productie je een uitnodiging stuurt. Leuk. Het lijkt me heel erg leuk om je erbij. Ik hou altijd van nieuwe uitdagingen. Dus, dat lijkt me superleuk. Kom het ervaren. Mm-hmm. Want ik denk dat het eigenlijk heel erg leuk is. Want ik weet niet, jij hebt misschien net de leeftijd dat je de film nog wel kent. Maar dat durf ik niet zo goed in te schatten. Maar ja, ik ken jou ook alleen nog maar, weet je, dat is het voordeel van slechtziend zijn. Weet je, iedereen blijft jong in mijn beleving. Ja, ik was 12. Dat heerlijk. Ik had nog een Playmobil kapsel. Ja. Nee, maar, ik heb een beeld nog van je. Maar ik vind het heel leuk als je langskomt. Want ik ben heel benieuwd hoe dat dan zal zijn, zo'n ervaring. Ik denk dat juist deze voorstelling met de muziek en ook eigenlijk, het zijn echt toffe scènes. En er gebeurt echt iets moois tussen twee mensen op een toneel. Dus ik zou het heel leuk vinden als je... Ja, het lijkt me heel leuk om dat eens een keer te mogen ervaren. We begonnen samen en dan eindigen we ook prachtig samen. Dat is hartstikke mooi initiatief. Goed dat je dat oppakt. Bijna richting het einde van dit uur. Maar niet voordat we nog hebben gebeurd. Bij Jan Roels, die kijkt naar die mooie partij in de kwartfinale van de US Open. Ja, een hele lange game op 1-1 in de derde set. Bij die 2-0 in sets voorsprong voor Medvedev. Afwisselend voordeel, nadeel voor Medvedev. Nu ook weer juice. Kan hij toch passeren met zijn voorhand, maar dat mislukt. Maar de omstandigheden zijn gewoon ongelooflijk zwaar. Deze game duurt al bijna 12 minuten. En zoals gezegd, we zitten in de derde set. 1-1 stand in die derde set. 2-0 voor Daniil Medvedev. Oké, dankjewel Jan. Horen we jou zo meteen weer. Dank zeggen wij natuurlijk ook tegen Maaike Benning. Op weg naar de Paralympische Spelen in Milaan van 2026. En ook Shanna Slaap en Jan Kooijman. Fijn dat jullie er waren. Pretty Woman vanaf 8 oktober te zien. Kaarten in het Beatrix Theater in Utrecht. Woo! Belangrijk. Beatrix Theater in Utrecht. En Maaike. Naast het station, jongens. Maaike langs en verheugt zich tot op. En ik kan me zomaar voorstellen dat het voor heel veel meer mensen geldt. Veel plezier de komende weken. Dankjewel. Dankjewel. We gaan nog een uurtje door. Veel sport zometeen. Na 10. Tot zo. Ster. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro.

Welkom terug. Nog een uurtje langs de lijn in omstreken. Ik zei het al, veel sport. Maar we krijgen ook een filmcollege, want Martin Koolhoven is hier bij ons om ons in te wijden in James Bond. Verder spreken we wielrenner Olaf Kooi, die maar blijft winnen in de Ronde van Groot-Brittannië. En hoe leeft het Nederland zelf wel toe naar de wedstrijd tegen de Grieken? Dat volgen we ook. Maar eerst de belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ron Jans is de nieuwe trainer van FC Utrecht. Hij volgde vorige week ontslagen Michael Silberbauer op. Utrecht verloor de eerste vier wedstrijden van de Eredivisie. Maar toch vindt Jans dat Utrecht niet zo slecht is als het nu lijkt. Er zit heel veel voetbal in en heel veel talent. Er zitten eigenlijk ook heel veel jonge jongens bij die zich nog helemaal kunnen ontwikkelen. Ja, en wat je niet kunt ontkennen, we hebben een heel aantal goede voetballers hier die op het moment ook niet het niveau halen wat ze kunnen halen. Of het uitgebalanceerd is, ja, dat ga ik wel ondervinden. Maar puinhoop, ja, laat maar roepen. Dan kan ik mooi voor de troepen gaan staan, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ron Jans heeft in Utrecht een contract voor 2 seizoenen. Jesús Herrada heeft de 11e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard zat in een kopgroep met 26 man en was uiteindelijk de snelste in de sprint. Sepp Kuss van Jumbo-Visma blijft de leider in het algemeen klassement. In de 2e etappe van de CIMAC Ladies Tour ging de zegen naar de Italiaanse Elsa Balsomo. Lorena Wiebes werd daar 2e en Charlotte Kohl 3e. Nog meer wielrennen. Olaf Kooi heeft zijn 4e etappezege op rij geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. We hebben hem zo aan de telefoon. Dan voetbalster Jenny Hermoso. Zij heeft bij het Spaanse Openbaar Ministerie een aanklacht ingediend tegen bondsvoorzitter Luis Rubiales. Die gaf haar na de gewonnen WK-finale een ongewenste zoen op de mond. Gaat het al weken over. Tegen Rubiales loopt ook al een onderzoek door de Wereldvoetbalbond FIFA. Mark Vlekken is morgenavond tegen Griekenland de keeper van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat de doelman van Brentford dat zelf heeft afgedwongen. Ik vind dat hij het verdient om te spelen. Hij zit er lang bij. Hij heeft een geweldige transfer gemaakt. Hij heeft op langere periode speelt hij goed. Is hij fit? Nou, en dan vind ik dat hij dat verdient. De wedstrijd tussen Nederland en Griekenland begint morgen om 9:15. Uiteraard live te horen hier op NPO Radio 1 in Langslijn en Omstreken. Gaan wij terug naar New York voor die kwartfinale van de US Open. Tussen Daniel Medvedev en André Rublev. Jan, die eerste 2 sets voor Medvedev. Dus Rublev moet nu winnen. Hoe doet hij het in het begin van de 3e set? Nou, hij heeft zojuist die lange game gewonnen. En staat nu met 2-1 voor. Rublev dus als 8e geplaatst. Daarna ging hij ook weer eventjes van de baan. Het was een hele lange game. En ook Medvedev kreeg weer wat hulp van de fysiotherapeut. Die kwam weer met dat ademhalingsapparaatje aanzetten. Want ja, zoals gezegd, de omstandigheden zijn ongelooflijk zwaar. Het is dus een middagwedstrijd in New York. New York 6 uur vroeger dan hier in Nederland. En het is puffen voor beide spelers. Na rally nemen ze hun tijd. Het moet wel binnen de tijd, want er moet weer op tijd natuurlijk geserveerd worden. En nu heeft Medvedev nog een breakkans op die service van Rublev om terug te komen tot 2-2. Rublev heeft moeite met die eerste service. Heeft een laag eerste service percentage. Maar Medvedev doet ook weer heel weinig met die tweede opslag. Kortom, we zijn nog wel even bezig in New York. 2 sets tegen 0 voor Medvedev. 6-4, 6-3. In die 3e set 2-1 voor Rublev. Niet 2, niet 3, maar 4 keer op een rij is wielrenner Olaf Kooi de etappewinnaar in de Ronde van Groot-Brittannië. Vandaag pakte hij in de 4e etappe, dus ook zijn 4e dagzege. We hebben hem aan de lijn. Goedenavond, Olaf. Goedenavond. En gefeliciteerd natuurlijk. Uniek staaltje wielrennen. Je bent aardig, ja, in vorm, hè? Ja. Zeker, zeker. We zijn goed begonnen hier. We wisten gelijk dat er ook veel kansen lagen in die eerste dagen. Dus beter kon niet de afgelopen 4 etappes. Nee, dat kan je nou echt met een gerust hart zeggen. Beter kon zeker niet. 4 keer op een rij, dat is nog nooit vertoond, geloof ik, hè, in een ronde. Nee, ik denk, volgens mij... Wel 4 etappes, maar niet op een rij. Nee, dat zou zomaar kunnen. Ik moet zeggen, ik heb me er niet heel erg in verdiept, maar... Nee, dat doen wij. Het komt niet vaak voor zelf dat ik ook meerdere dagen achter elkaar heb gewonnen. Dus het is absoluut wel uniek. Heb je enig idee wat de oorzaak is? Jij, jullie rijden natuurlijk als een malle en jij maakt het fantastisch af. Maar ben je echt in topvorm? Is de concurrentie niet scherp? Hoe zit het? Nou, ik denk dat ik zelf goed in orde ben. En dat we ook vooral gewoon een supersterke ploegje hebben. En dat resulteert nu in 4 overwinningen. Maar al die jongens die rijden, die doen fantastisch werk. En we hebben het supergoed gedaan de afgelopen 4 dagen door door te controleren en uiteindelijk ook de sprintvoorbereiding supergoed te doen. Je hebt een aardige lead-out ook, hè? Ja, absoluut, absoluut. Wat dat betreft heb ik zeker geen klagen, nee. Nee, Wout van Aert, helpt jij ook een handje natuurlijk om te zorgen dat je goed zit? Ja, zeker, zeker. Dus ik denk niet dat je veel beter kan hebben als laatste man. Een ander deel van jouw ploeg, Jumbo-Visma, rijdt in Spanje. Had je daar niet nog liever gereden? Nou, kijk, ik wist natuurlijk al in een vroeg stadium wat mijn programma zou zijn. Dus ik had me er ook niet op ingesteld. Maar het is mooi om te zien hoe die mannen het ook daar doen. En dat wij hier supergoed bezig zijn. En vanaf hier ook supporteren voor die mannen daar natuurlijk. Ja, je hebt onlangs je contract verlengd bij Jumbo-Visma. Hebben jullie daarbij ook al gesproken over je plannen volgend jaar? Of je dan bijvoorbeeld een grote ronde kan gaan rijden? Ja, we hebben nog niet. Het zal na dit seizoen zo eerst geëvalueerd worden en dan vooruitgekeken worden. Maar het staat wel op de planning om volgend jaar inderdaad mijn debuut te maken in een grote ronde. En welke dat zou zijn, dat zullen we nog bekijken. Maar dat is ook wel iets waar ik zeker naar uitkijk. Ja. Ja. Zou het ook kunnen dat Jumbo-Visma dan een ploeg mee gaat sturen, iets meer gericht op de etappenwinst dan echt op het klassement dan? Of kun je nog niet zo ver vooruitkijken? Nee, ja, geen idee eerlijk gezegd. Ik denk eventueel ook een combinatie van. Dat zal komende winter duidelijk worden. Zeg, we hebben even gekeken in het routeboek van de Ronde van Groot-Brittannië. Ik begrijp dat er morgen en overmorgen opnieuw sprintkansen zijn. Ja, in principe zijn er nog twee relatief vlakke ritten voordat we lastig slotweekend ingaan. Dus Maar het zou dus zomaar kunnen dat je er nog eentje bij pakt als je zo in vorm bent. Ja, wie weet. Tot nu toe hebben we dag per dag bekeken. En dat gaan we de komende twee ritten ook weer doen. Dus zeker niet uitgesloten. Ja, dus je viert geen feestjes, want het volgende kan alweer op je staan te wachten. Absoluut, nee. We moeten nog 4 dagen scherp blijven. Oké. Olaf, we gaan het volgen. En als je zo blijft winnen, blijf je bellen hoor. Is goed. Oké, dankjewel. Olaf Kooi, succes morgen en overmorgen en al die andere dagen nog in de ronde van Groot-Brittannië. 4 overwinningen op een rij. I'm losing control. It gets harder to breathe. Feels like I'm falling head over heels. Did you feel it too? When you accidentally touched my hand and out of the blue I stuttered and stumbled. Do you notice how it's like I'm struck by lightning? 'Cause every time that you smile I'm on fire. Oh, it makes me scared, all these feelings that Savine en Head Over Heels. Ja, wie is er niet meer opgegroeid, hè? Oh, pardon. Ik zit er door iets moois heen te praten. Komt-ie. Bond. James Bond. Who are you? Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. Who are you? My name is Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. Ja, kon niet wachten. Oh, ik wilde zeggen, wie is er niet meer opgegroeid? Nou, daar weet u het wel als het over gaat. 007, James Bond. En filmregisseur Martin Koolhoven is een groot fan van de 25-delige filmreeks over die wereldberoemde geheimagent uit Groot-Brittannië. Hij reist vanaf morgen door het hele land om er ook zelfs een college over te geven. Waar filmcollege vanavond geeft hij bij ons al een beetje een voorproefje. Welkom, Martin. Hi. Leuk dat je er bent. Ik vind dat dus een saai klinken, filmcollege. Oh, ik vind het leuk. Ja, vind je het leuk? Oké, okay, ja. Dan is het goed. Dan is het goed. Ik geen filmcolleges heb gehad in mijn leven. Ja. Wel bang dat je dan een of andere professor verwacht die hele saai praatjes. Ja, maar we kennen jou toch een beetje dat jij nooit... Jij praat toch nooit saai? Nee, dat hoop daarom. Niet. Nee, daarom. Nou goed. Maar hoe zou je het willen noemen dan? Nee, dat is ook, ik zeg altijd, ik lul maar wat. Dat kan ik me ook voorstellen dat niet... Ja, lul maar wat. Nee, je hebt er wel over nagedacht, toch? Ja, jawel. Alhoewel, ik moet je zeggen, ik bedenk altijd van tevoren dingen... en het gaat toch elke keer weer anders. Ja. Er komen altijd schieten en dan... Dat is ook wat ik kijk voor Koolhoven, het programma. Wat dat leuk maakt, is natuurlijk dat ik dat het heel associatief is. Dus dat ik een soort plan heb en daar dan volledig van afwijk. Ja, dat is het afgrijzen van iedereen die erbij betrokken is. Nee, dat is volledig omarmd. Dat is, Ik begrijp, het is de 70ste verjaardag van James Bond. Ja. 1953, het eerste boek van Ian Fleming. Casino Royale, 10 jaar later pas een film. Maar wanneer begon het voor jou? Welke film? Nou ja, ik moet je nu al corrigeren. Dat klopt niet eigenlijk. Oh, hè? Man, dat is de tweede keer vanavond. Ja, sorry. Nou okay, ja, het leuke is dus. Nou, oké. Okay, dus het grappige is dus. Want heel veel mensen denken dat Connery dus de eerste Bond is. Dat is al niet zo. Want er was al een verfilming van Casino Royale. Oh, wel? Al vrij snel. Alleen het was een televisieverfilming. En dat was Barry Nelson, een Amerikaan notabene, die dat speelde. Een aantal jaar later is toen die reeks begonnen. Die hadden dus die rechten niet. Die rechten die waren ondertussen ergens anders weer. En toen hebben ze nog een keer Casino Royale gemaakt... als een soort rare klucht met David Niven als James Bond. Dat is ook nog gebeurd. En de Casino Royale die nu iedereen herinnert... wat ook de enige echte fatsoenlijke Casino Royale-verfilming is... dat is allemaal weer veel, veel later. Ja. Dat is met Craig. Dus het is eigenlijk al de derde verfilming, is dat. Maar goed, kijk, het college is begonnen, dat kunnen we wel zeggen. Wanneer begon het voor jou? Dat is, ik even denk hoor. Het is denk ik 83 geweest en dat was Octopussy. En... In die tijd, dat was nog eigenlijk voordat wij volgens mij een VHS-player hadden, of een videorecorder. Dus dan moest je, of het moest op televisie komen. Nou, dat kwam er toen in mijn herinnering nooit. Dus ik zat maar op die volgende Bond te wachten. Want als je zo jong bent, dan vind je dat heel lang duren. En eindelijk, want iedereen had het er al steeds zo. En eindelijk kwam dan Octopussy. En daar ging ik toen naartoe. Ja, en ik vond het helemaal fantastisch. Eigenlijk vind ik het ook nog steeds mijn favoriete Bond. Ja. Maar ik heb een theorie dat de first cut is de deepest. Dus de eerste die je ziet. En tenminste, zeker als dat in de bioscoop is, dan is dat degene die je gewoon voor altijd. Dus dat is gewoon. Dat is de standaard, zeg maar. Ja, maar dan valt de rest dus allemaal steeds tegen. Ja, dat is een hele negatieve manier om naar te kijken. Dat is niet waar. Maar die blijft gewoon altijd. Het is weet ik niet. Net als iets een jeugdlied, weet je. Maar er verandert wel wat, denk ik, op het moment dat jij zelf ouder wordt, filmmaker wordt. Dan ga je natuurlijk met andere ogen naar die films zeker, kijken. Is zeker, dat dan absoluut. Ja. Een voorbeeld? Of denk je, nee, daar mag ik me niet aan spiegelen. Voor mijn eigen films doe je de hele... het is niet zo makkelijk om direct heel erg duidelijk aan te wijzen... wat mij beïnvloed heeft in de zin van... dat zijn natuurlijk allemaal gigantische, dure stunts en weet ik wat allemaal. Nee, maar de vorm is dus wel bijvoorbeeld... Maar dat bedacht ik me eigenlijk toen ik het al een aantal keer gedaan had. James Bond is natuurlijk bekend voor die openingscredits. Maar dan zit daar nog vaak, of eigenlijk altijd sinds de tweede, zit daar nog een scène voor. De mooiste scène bijna van de film. Heel vaak wel, ja. Dus dat is een soort spectaculaire scène. Maar die vorm waarin je dus eigenlijk de film twee keer kan beginnen. Omdat je namelijk eerst die opening krijgt, dan de credits en dan kan je hem opnieuw beginnen. En als je trouwens de openingscredits gebruikt om iets te vertellen, dan kan je zelfs drie keer beginnen. En dat heb ik in heel veel films heb ik, doe ik dat eigenlijk, bijna al mijn films doen dat ook. Dus in die zin ben ik schatplichtig aan James Bond, zonder dat ik dat, toen ik dat voor het eerst deed, wist dat het daar vandaan kwam. Want als jij dan die ogen van die filmmaker krijgt, als je dat beroep kiest, wat valt je dan echt op aan die serie? Nou, wat heel leuk is ook, is dat het een soort barometer is voor zowel maatschappelijke dingen, maar ook filmtechnisch. Dus het is altijd een reeks geweest vanaf het begin af aan dat state-of-the-art technieken gebruikt. Mm-hmm. Dus als je wil kijken hoe de special effects en de visual effects, hoe dat zich ontwikkeld hebben door de jaren heen, dan kan je gewoon die hele reeks kijken. En dan zie je het gewoon, precies waar. Op een gegeven moment, dan doen ze dingen met ouderwetse, wat ze dan bluescreen deden, weet je. Dus dan hebben ze dan, dat is een chemisch proces. Maar er hebben ook momenten dat ze dan voor een scherm, weet je, met een achtergrondprojectie en zo. En op een gegeven moment zie je dan dat digitale technieken inkomen. En dan worden ze steeds beter. En zo heb je ook maatschappelijke tendensen. Dat je ziet dat de jaren 60 anders waren dan de jaren 80. En ook weer anders dan nu. Bijvoorbeeld toen AIDS opkwam, dan was het heel duidelijk dat hij in één keer maar dat het eigenlijk niet meer gewenst was dat hij ontzettend rondneukt. Had hij maar één of twee vriendinnen in één zo'n aflevering of één zo'n film. Terwijl daarvoor kon links, rechts, overal, weet je wel. Ja. Goed, we gaan beginnen met, we zijn dus eigenlijk al begonnen, maar we gaan een paar echte Bond-kenmerken langs. En we beginnen met de Bond-dialoog. Now, I haven't just met you. I wouldn't go as far as calling you a cold-hearted bastard. No, of course not. But it wouldn't be a stretch to imagine. You think of women as disposable pleasures rather than meaningful pursuits. So as charming as you are, Mr. Bond, I will be keeping my eye on our government's money and off your perfectly formed house. You noticed. Even accountants have imagination. Casino Royale is dit, daar waren we het al eerder over hadden. Een gesprek tussen Bond en Vesper Lindt in de trein. En waarom moeten we dit horen? Ja, ik vind het, voor mij, toen ik het zag, kijk, als je het zegt van wat voor oog heb je dan, dit doet mij denken aan de betere dialoogscènes uit de jaren 40. Dus dat is, het is een soort charme die er is, en waarbij mensen duidelijk aan het flirten zijn, maar dat niet hol overdreven doen. En ik vind het heel charmant. Weet je, dat doet denken aan de tijd. Weet je, dat oude films waarin twee mensen bij elkaar komen en vrouw pakt de sigaret van de man en neemt een hijs, wat een ongehoord was in die tijd. Weet je, dat is een eigenlijke feit alsof iemand op zijn bek pakt. Weet je, dat is en daar deed me aan denken. Weet je, dat is dat vond ik heel leuk. En zit dat dan ook echt in iedere film? In iedere. Iedere film heeft zijn eigen leuke dingen. En ik heb natuurlijk wel favorieten, hoor. Ik bedoel, er zitten er ook een paar bij die ik echt duidelijk minder goed vind. Het is gewoon heel interessant om te kijken. Wat ik net zei, in feite is het ook zo dat op een gegeven moment valt de muur. En is het duidelijk dat we de Russen niet meer als heel erg gevaarlijk zien. En dan zie je dat die serie eigenlijk een beetje in een soort identiteitscrisis komt. En meerdere films last van, hè? Wat gaan ze dan doen? Ja, dan gaan ze eigenlijk een soort van Miami Vice nadoen. En dan krijg je dus inderdaad, License to Kill? En gaat hij in één keer tegen drugs vechten. Heel, heel raar eigenlijk. Wordt helemaal niet, en Pierce Brosnan waren misschien ook wel een beetje de mindere jaren van Bond, toch? Zo de jaren 90? De jaren 90 vond ik het eigenlijk alweer langzaam iets beter worden. Okay. Maar het is de jaren 80 inderdaad. Dat moet ik ook zeggen Timothy Dalton. Ja. Vind ik eigenlijk misschien wel de minste van het hele zootje. Okay. En dat hangt natuurlijk, als je een bepaalde leeftijd en dat als eerste ziet, dan word je nu heel boos. Dan zeg je, nee, dat is de beste. Maar ik vind ook dat de jaren niet heel goed zijn voor het kapsel. Weet je, hij heeft toch een soort van, bijna een soort matje, vind ik. Ja. En ik vond het een beetje een houten klaas ook. Oké, maar waar moet een goede James Bond dan wel aan voldoen? Ja, het is een beetje als de spits van Ajax. Hij moet alles kunnen, hè? Dus het is, hij moet. Kijk, Connery heeft natuurlijk gewoon de standaard gezet. Ja. Daarom is hij ook uiteindelijk toch de beste. Ook al vond ik ook de Octopussy dan misschien degene die het meest kon behagen. Maar hij is, ten eerste is hij heel sexy. Hè? Sex on legs noemen ze hem. Maar hij is ook een mean motherfucker. Het is ook wel iemand die... Je hebt op een gegeven moment die scène dat hij dan aan het zoenen is met een vrouw. En dan komt de bad guy, die komt eraan. En dat ziet hij, dat weerspiegelt in zijn ogen, in haar ogen. En dan zonder enige scrupules, dan gooit hij gewoon... draait hij zich om en tegelijkertijd gooit hij haar gewoon ervoor. Dus zij krijgt gewoon die knuppel op de hassen, weet je wel. En er zit ook een scène in dat hij dan op een gegeven moment zit te wachten op iemand. En die komt dan in zijn hotelkamer. En dan die schiet dan in het bed omdat hij denkt dat hij daar zit. Ja. En dan heeft hij zo'n dialoog. En dan wacht hij totdat die andere dan de pistool pakt. Die schiet, er zit niks in. Maar dan schiet hij hem toch gewoon voor zijn zoden. Maar hij had het ook niet hoeven te doen. Okay, maar hij schiet hem gewoon. Hij is gewoon ook gewoon keihard. En dus dat harde. En hij moet gewoon heel charmant kunnen zijn. En weet ik van, maar op sommige momenten vind ik ook dat hij een mean motherfucker moet zijn. Ja. Sean Connery, dat was mijn eerste Bond. Want ik heb dus Octopussy later gezien. Ik heb in de voorbereiding op dit gesprek kwam ik er dus eigenlijk pas achter dat er twee films waren die tegelijkertijd waren. Wat ik Never Say Never Again bedoel je? Ja, dat hij weer terugkwam. Ja, dat is ook een verhaal, toch? Ik wist dat helemaal niet. Ja. Dat is ook een bizar verhaal, want dat is de zevende keer dat hij Bond speelde. Maar het begon eigenlijk na drie keer begon hij al te klagen. En op een gegeven moment was dat contract eindelijk afgelopen. En toen had hij dan... had er steeds geen zin meer in. Dus toen dachten ze van, nou, dan gaan we iemand anders halen. Nou, dat was Lazenby, werd dat uiteindelijk. Ja. En toen hebben ze hem toch weer terug kunnen krijgen. Voor nog eentje. Dus daarna kwam toen Roger Moore. Nou, Roger Moore, een aantal van die films. En 12 jaar na dato... is er in één keer iemand die ook nog ergens in een la rechten heeft van James Bond. Dat is dan niet... Daardoor konden ze een remake maken van Thunderball. En voor heel veel geld hebben ze toen Connery nog eens een keer zijn gek gekregen... om dan nog een keer Bond te spelen. En er is dus geen officiële Bond in de Bondreeks. Nee. Wat heel leuk is dat op die avond die ik ga doen... dus dan ga ik de openingsscène... Ze hebben ook zo'n openingsscène, alleen... Daar hebben ze net niet, ze hadden de muziek niet, weet je wel, want dan hadden ze die rechten niet. En ze hebben het eigenlijk een beetje verkeerd gedaan. Maar ik heb dus een hermontage met muziek en een manier eigenlijk zoals hij het eigenlijk zou moeten doen als hij alle recht had. En dan is het gewoon een hele goede opening. Ja. James Bond kan niet zonder schurken. Ja. Die zit hem altijd achteraan. En Jeroen Carbé was ooit Bond schurk. Ja. Famke Janssen, de Bond girl. They are looking for me. If they close the border, how will I get out? Don't you worry about that, Yogi. We have a pipeline to the west. The name's Bond. James Bond. Xenia Sergeyevna Onatopp. Onatopp? Onatopp. Onatopp. Ik het vond... is ook al goed die naam, hè? Ze heet On the Top. En dan heb je ook eentje die heet Pussy Galore. Dat is toch gewoon goed, hè? Pussy Galore. Pussy Galore. Dat Krabbe, dat kan maar in. Dat was echt wel wat, hè? Dat ja, zeker. Gewoon, ja. Wat leuk was ook, wat hij ooit vertelde... was dat hij ooit, toen hij beginnend acteur was... hadden ze gevraagd van wat is nou de rol die je het liefst zou willen spelen. Dat had hij James Bond gezegd. Maar hij speelde toen met Dalton. En Dalton had ooit gezegd op die vraag van wat wil je spelen van de Bond villain. Dus dat is wel grappig. Ja. De Bond schurk. Hoe deed hij het eigenlijk, Jeroen Krabbe? Ja, prima. Het is niet de meest memorabele van alle Bonds, vind ik. En de rol ook niet. Maar hij doet het gewoon goed. Hij is een soort van dubbelspion. Hè? Dus een onbetrouwbaar sujet is het. Ja, met de schurk. Ja. Wat ik heb al die films gezien. Maar heel goed. Het allerleukste eraan vind is gewoon eigenlijk de humor, de kwinkslagen. You don't need the gun, Commander. That depends on your definition of safe sex. He thinks I'm still a virgin. Yes, well, you get your clothes on. I'll buy you an ice cream. You know that making love to Fatima was the greatest pleasure of your life? Well, to be perfectly honest, there was this girl in Philadelphia. Ja. Ja. Wat is nou het kenmerk van een echte goede Bond punchline? Nou, het is iets wat daarna natuurlijk door heel veel anderen ook gedaan is. Hè? Dus het is een soort... Ik vind het ook iets heel Engels hebben. Het heeft iets onderkoelds. Het is een pun. Het is meestal een woordgrap of iets. En het is ook wel weer, vind ik, verschillend... per acteur welke er nou werken en welke er nou niet werken. Dus het is... ik vind dat Connery, daar mocht dat wel een beetje venijn in. Weet je? En ja. Moore was altijd... Dat ging echt meer naar flat-out comedy. Dat waren die films ook. Want ja. Dus dat snap ik. Als je Connery moet opvolgen, denk je ook van... ja, ik ga niet hetzelfde doen. Dat moet toch echt wel een beetje anders. Nou, dat hebben ze toen eigenlijk... die hele serie is over het algemeen wat grappiger. En zo gaat het een beetje heen en weer van... de mate van humor die toegestaan is. Het is ook zo dat op een gegeven moment toen Casino Royale kwam... werd het eigenlijk best wel serieus. Maar dat gold eigenlijk voor heel Hollywood. Ook Batman werd in één keer heel serieus en al die dingen. Dat, ja, dus het is een beetje waar je van houdt ook. Ja. Bond, nou ja, je hebt al gezegd, hè, state of the art gaat mee met de tijd. Ja, die ziet blijven we nog wel Bonds komen. Ja, nee, maar natuurlijk. We hebben wel een probleem. Waarom hebben we een probleem? Wie is de volgende Bond? Ja, maar dat is toch elke keer een probleem? Maar het is toch steeds opgelost? Nee, maar we weten nu dat nou ja... Moet nou, wie het wordt, ja, nou ja. Wie het wordt. Er komen alle namen, wat je eigenlijk wel zo'n beetje... En de huidige Bond bijna is kan zeggen, is dat alles wat uitlekt waarschijnlijk niet waar is. Want het is steeds zo dat we denken dat het dat Pietje Puk wordt... en dan wordt het hem toch niet, weet wordt je wel. Wordt het een vrouw? Nou, ik denk niet dat ze dat gaan doen... Ik denk eigenlijk, het zou mij niet verbazen als ze op een gegeven moment... zoals al die franchises, dat ze op een gegeven moment een universe gaan doen. Dus dat ze dan 008 ook films krijgt en dat dan een vrouw is bijvoorbeeld. Dat zou me niet verbazen. Wie hoop je? Wie het wordt? Ja, ja ik is op een gegeven moment een roddel gekomen en dat was Aaron Taylor Johnson. En het grappige is dat ik die al getipt had een jaar daarvoor. Dus ze hebben gewoon naar mij geluisterd. Idris Elba. Ja. Nou, Elba, die denkt dat die heel goed zou zijn. En ik denk dat ze gewoon iemand willen waar ze 5 meer films mee kunnen doen. En ik denk dat die te oud is. Nou. Goed, Martin, dankjewel. Vanaf morgen geef jij je filmcollege door het hele land. Ja. En er zijn nog hier en daar wat kaarten beschikbaar. Die kun je vinden op... Ja, als je gaat naar koolhovenskeuze.nl, dan kan je zien waar ik allemaal kom. Ik weet dat Groningen uitverkocht is, maar Badhoevedorp volgens mij niet. En zo zijn er nog wel heel veel die waar nog kaart zijn. Koolhovenskeuze.nl, ja. Dankjewel. Koolhovenskeuze.nl. Veel plezier, van mij gaat het leuk worden. Heel leuk. NPO Radio 1. En inmiddels 1 over half 11, Ties van Kesteren met de hoofdpunten. De Britse politie is bezig met een klopjacht naar een 21-jarige terreurverdachte die vanmorgen is ontsnapt. Daniel Abbott Khalif is een oud-militair die verdacht wordt van spionage. Hij zou zijn ontsnapt door onder een bestelbusje te gaan hangen. De zogeheten spreidingswet is nog niet van de baan. In de Kamer lijkt er een meerderheid te zijn om de plannen voor de verkiezingen in november te behandelen. Met wet kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. Oranje Internationals Jill Roort en Daphne van Domselaar zijn genomineerd voor de Gouden Bal. De prestigieuze onderscheiding voor de beste voetbalster van het jaar. De twee zitten bij een shortlist van 30 speelsters die organisator Frans Voetbal vandaag bekend maakte. Op 30 oktober worden de winnaars bekendgemaakt in Parijs. En in Londen worden de bezittingen van Freddie Mercury geveild. De voorman van Queen liet na zijn dood al zijn bezittingen na aan zijn oud-geliefde Mary Austin. En die vindt het tijd om er afscheid van te nemen. En ze bracht de originele tekst van Somebody to Love vanavond €300.000 op. En de eerste geschreven versie van Bohemian Rhapsody is geveild voor €1,5 miljoen. Langs de lijn en omsteken. Zijn naam is Jan. Jan Roels. En de US Open tennis. Ja, precies. Is het spannend daar, Jan? Ja, het is spannend, zeker. Het is 5-4 voor Medvedev in die derde set. 6-4 en 6-3 voor Medvedev. Rublev serveert in die verzingende hitte van New York, van Queens. Ik ben daar vaak geweest en die luchtvochtigheid, die voel je echt aan alles. En die voelen de spelers natuurlijk helemaal. En het zijn ellenlange rallies tussen deze twee Russen. Medvedev met een backhand rechtdoor, die valt dan op de baseline. Dan een dropshot, daar kan Rublev makkelijk bij. En dan de volley van Rublev, die gaat mis. Dus is het 0-15 in deze game. Bij die 5-4 voorsprong dus voor Medvedev en Rublev serveert. Kortom, spanning nog in deze derde set. Rublev moet natuurlijk deze game binnenhalen. Anders is het gebeurd. Dan gaat Medvedev naar de halve finale. Vannacht dus die andere kwartfinale. De laatste tussen Carlos Alcaraz en Alexander Zverev. Maar deze wedstrijd is nog niet gespeeld tussen Medvedev en Rublev. 6-4, 6-3, 5-4 voor Daniel Medvedev. Morgen dan speelt Nederland een hele belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. En bij die wedstrijd wordt er veel verwacht van natuurlijk Frenkie de Jong. Hij verkeert in goede vorm een stuk beter dan tijdens de laatste twee wedstrijden van Oranje in juni. En Jeroen Stekelenburg die sprak met hem. Zijn er iets van revanchegevoelens? Nou, natuurlijk willen we beter beeld afgeven dan de laatste keren. Maar je wil het in principe altijd goed doen. Hoe moet dat? Beter? Nou, vooral beter spelen. En daar hebben we hard aan gewerkt. Daar zijn we mee bezig. En nou ja, we gaan het morgen zien. Ik heb een paar steekwoorden gehoord. Compacter hoor je dan. Anders druk zetten. Ja. Is dat het? Nou ja, er zijn heel veel dingen die beter moeten. Die onderdelen zijn een van de dingen die beter moeten. En wat ik zeg, nou, daar hebben we aan gewerkt. En we gaan het morgen zien. Kun jij er iets over zeggen? Wat is het tipje van de sluier dat jij op kan lichten? Wat er anders gaat zijn? Ik heb geen tipje van de sluier voor jullie. Nee, nee. Jij komt in goede vorm. Ja, ik voel me goed. Ik voel me zeker goed. Dat is het. Want goed begonnen met Barcelona. Belangrijk voor het elftal. Voelt het ook, voel je je inmiddels na al die jaren en ook misschien met het vertrek van Busquets, voel je je daar, ja, hoe heet dat, baas op middenveld? Nee, vorig jaar heb ik eigenlijk ook al, speelde ik ook in deze rol. En dat beviel me goed. En dat was samen met Busquets dan. En dat ging ook hartstikke goed. Dus het is niet zo dat ik me nu anders voel nu hij weg is. Dat heb ik niet. Tuurlijk wil ik mezelf doorontwikkelen. Maar dat heeft niks te maken met dat dan bijvoorbeeld iemand weg is of niet. Nou, daar was het vorig jaar een aantal keer zo. Dat je ook in goede vorm kwam. En dan lukt het je niet altijd om die goede vorm bij Oranje te laten zien. Ja. Heb je jezelf wel eens de vraag gesteld hoe dat kon? Kijk, in juni heb ik natuurlijk geen goede wedstrijden gespeeld. De laatste keer was dat. Daarvoor was het in principe, heb ik niet echt het gevoel gehad dat ik een vormcrisis heb gehad bij Oranje. Maar ja, weet ik niet. Ik bedoel, ik probeer natuurlijk altijd goed te spelen. En of dat lukt of niet, ja, dat kan van veel dingen afhangen. Maar uiteindelijk ligt het aan jezelf. Nou was het juni natuurlijk ook vooral die tweede wedstrijd. Wordt dat te groot gemaakt door ons misschien wel, dat het toen zo slecht was? Nee, het was ook slecht. Dus het is ook prima als dat benoemd wordt. Dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Dat vonden wij zelf ook. Maar dat betekent niet dat het dan nu ook slecht gaat zijn. Het is een hele andere situatie. We zijn zelfs begonnen aan een nieuw seizoen. En ik denk dat dat niks zegt over de periode van nu. Hoe cruciaal is het? Hoe belangrijk zijn deze wedstrijden? Nou, deze zijn natuurlijk heel belangrijk. Want Frankrijk staat natuurlijk... die hebben alle wedstrijden gewonnen tot nu toe. Nou, dan moet je zorgen dat je daar minimaal achter zit. En ik denk dat Ierland en Griekenland daar de twee belangrijkste concurrenten voor zijn. Dus het... Ik denk dat dit een hele belangrijke periode is voor ons. Ja, de derde wedstrijd in aanloop naar dit EK mag tegen Griekenland mag Nederland dus helemaal geen punten morsen. Maar de Grieken mogen we ook absoluut niet onderschatten. De ploeg transformeerde de afgelopen jaren naar een outsider voor EK-deelname. Misschien is het een beetje flauw, een Grieks muziekje als het over Griekenland gaat. Maar toch past het goed bij de setting op het veld van het Philips Stadion. Het Griekse team traint in de hitte, de zon schijnt en de sfeer is zichtbaar ontspannen. Griekenland is de tegenstander van Oranje in de EK-kwalificatie. En morgen zullen er genoeg bekenden tegenover elkaar staan. Topspits Giakoumakis werd in 2021 nog topscorer van de Eredivisie. Pavlidis blinkt uit bij AZ. En Pantelis Hatzidiakos die vertrok vorige week na 13 jaar in Alkmaar naar Italië. Hij is dus snel terug in Nederland. Ik ben er weer terug, ja. Snel. Gaat snel, inderdaad. Het wordt een bijzondere wedstrijd voor jou. Hè? Je hebt een Griekse vader, Nederlandse moeder. Ja, voor mij is het een bijzondere wedstrijd. Ik ben in Griekenland geboren. Ik heb daar 14 jaar gewoond. En vervolgens 12, 13 jaar in Nederland. Dus zit precies ongeveer in het midden. Dus ja, voor mij is het een bijzondere wedstrijd. Voor mijn familie ook. Alleen, ja, ik draag het Griekse shirtje. Dus er is geen twijfel voor welk team ik ga kiezen en voor welk team mijn familie ook heeft gekozen. Ja, je zegt ik draag het Griekse shirtje. Is ook wel eens anders geweest, want je hebt ook het Nederlandse shirt gedragen, toch? Ik heb inderdaad een Nederlands shirtje gedragen in onder 17. En voor mij was daarna wel gewoon best wel duidelijk dat ik voelde me gewoon Grieks. Ik ben daar opgegroeid en ik heb gewoon mijn hart gevolgd. En ja, en dat lag er wel echt in Griekenland. En dat Griekenland vecht na 10 jaar geen enkel eindtoernooi te hebben gespeeld om EK-kwalificatie. Een enorme uitdaging, zegt bondscoach Gus Poyet. Well, it's going to be very difficult.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark van het album Born in the USA. Terug naar de US Open, Medvedev tegen Rublev. Jan Rolfs. Ja, is prachtig jongens. Medvedev heeft 3 matchpoints gehad op 6-4, 6-3, 5-4. In de servicebeurt van Rublev. Die heeft Rublev allemaal weggewerkt. En je hoort het publiek, men zit te genieten in de hitte van New York. In de namiddag inmiddels in Queens. Op Flushing Meadows. Het is juice nu in deze game. En Rublev neemt weer even een pauze. Want die is echt wel nodig in de hitte weer. Het zweet van zijn handen afvegen. En een lange game dus op 5-4. Een spannende game om 5-4. U hoort het, de umpire roept. Het is juice in deze game. En Rublev gaat weer serveren. Medvedev blijft verdedigen. Medvedev weer heel ver achter die baseline. En Rublev vermoeid hoor. Die eerste service gaat in het net. Dan moet hij het met een tweede doen. Inmiddels dus 4:45 in de namiddag in New York. En die tweede die gaat uit. Dus daar is het vierde matchpoint voor Daniil Medvedev. Ik ben benieuwd. Stel Rublev komt terug tot 5-5. En stel hij wint die derde set. Dus moeten we een vierde set gaan spelen. Of hij dat wel aan kan. Want hij loopt weer hoofdschuddend naar zijn handdoek toe. Weer de tijd nemen voor die opslag straks op dat matchpoint tegen voor Daniil Medvedev. Medvedev dus die al vaker in New York ver is gekomen. Hij is de winnaar van 2021 toen hij in de finale won van Novak Djokovic. Dus het vierde matchpoint voor Daniil Medvedev. Daar is de eerste service van Rublev. Die gaat achter de servicelijn. Dus moet hij doen met een tweede opslag Rublev. En die tweede opslag gaat maar weer net over het net en midden in het servicevak. Maar Medvedev doet daar niks mee. Die vindt het fijn om die rally te spelen. Medvedev weer 2 meter, misschien wel meer achter die baseline. Dan moet hij wat naar de backhand toestappen om dan het punt te maken. En dan Medvedev prachtig met die voorhand rechtdoor. Rublev kan nu scoren met die voorhand, neemt hem uit de lucht. En dus is ook het vierde matchpoint weer weg in deze strijd tussen deze twee Russen. Bij het 6-4, 6-3 en 5-4 dus voor Medvedev. Na een juridisch moddergevecht met Volendam kan Karel Eiting zich weer met voetbal bezighouden. Hij dwong via een arbitragezaak een transfer af naar FC Twente, waar hij vanmiddag voor het eerst op het trainingsveld stond. Eiting legde uit waarom het conflict met Volendam zo hoog opliep. En zo hoog zelfs dat hij zich ziek meldde. Ziek melden is natuurlijk een formele naam van hetgeen wat er gebeurt. En wij hebben eigenlijk afspraken gemaakt met de club voordat ik zou komen. En ja, die werden niet nagekomen. En toen ontstond er eigenlijk een hele onprettige situatie voor mij, waarin ik met meerdere mensen meerdere gesprekken heb aangekaart van hoe het met me gaat, wat er in me omgaat, hoe het voelt om rond te lopen hier op de club. Daar werd niet helemaal naar geluisterd. En ik denk ook in de topsport dat er wordt verwacht van spelers, hoe jij het nu suggereert, dat je alles maar moet doen en dat alles normaal is. Dat het normaal is dat als je zoveel pijn en emotie voelt als wat ik heb gevoeld die afgelopen weken, dat het dan maar normaal is dat je je vol kan focussen op voetbal, dat je alles kan geven wat je hebt. En dat was helemaal niet zo voor mij. En zo voelde ik me ook helemaal niet. Dus dat heb ik ook aangekaart. En dan is de ziekmelding, die naam is voor heel veel mensen heel raar. Van wat ben je dan? Kan je niet je bed uit? Nee, ik kon zeker wel mijn bed uit. Ik kon ook trainen, maar de situatie op de club was dusdanig onprettig. Die werd ook steeds onprettiger. In die zaak heb ik ook meerdere details daaraan verteld wat er dan gebeurt en hoe zoiets tot stand komt. Ja, en weet je, ook, ik kan er van alles over vertellen. Weet je, ook de afmelding meteen na de training, dag voor de wedstrijd, ben ik ook. Heb ik de clubarts gebeld, besproken met de huisarts van oké, wat gebeurt hier? Wat is de situatie? Is het wel verstandig? Kan ik morgen spelen? En dat was vrij snel eigenlijk de situatie dat mijn hoofd daar totaal niet toe stond. En dat het eerder gevaarlijk werd om te spelen. En nou, dat heb ik ook 24 uur van tevoren heb ik dat afgemeld. En weet je, het was ook best wel pijnlijk, want in de kleedkamer hing mijn shirtje ook. Weet je, dat soort kleine dingen. Maar zo zijn er meerdere dingen waar het heeft niet zoveel zin om in detail daar helemaal op in te gaan. Het is niet helemaal zo gegaan. Al dus Karel Eiting. Hij is dus inmiddels speler van FC Twente en sprak met onze collega's van RTV Oost. Daniel Medvedev had al heel wat matchpoints tegen Andrei Rublev. Jan, is het inmiddels al beslist? Ja, op zijn vijfde matchpoint heeft Medvedev het afgemaakt. En de twee boezemvrienden die schudden elkaar de hand bij het net. Rublev al richting de locker room. Druipt letterlijk en figuurlijk af. Verliest voor de negende keer een kwartfinale in een Grand Slam. En Daniel Medvedev dus door naar de halve finale. Een loodzware wedstrijd. Qua tijd niet al te lang binnen de 3 uur. Maar ik zei het al, de omstandigheden zijn zeker in de middag, eigenlijk op het heetst van de dag, lood en loodzwaar. Er is heel weinig wind, voor zover er überhaupt wind is in New York, in het tennisstadion. Ze hebben het dak wel open gedaan, waardoor er wat betere ventilatie kwam en tegelijkertijd de zon weghouden in de schaduwtennis is altijd nog koeler. Maar die luchtvochtigheid doet de tennissers dus de das om. Uiteindelijk Medvedev die een hele fles water nu over zich heen gooit. Wordt natuurlijk nog geïnterviewd op de baan. Maar Medvedev dus door de oud-winnaar van de US Open dus naar de halve finale. En dan gaat hij spelen tegen of Carlos Alcaraz of Alexander Zverev. Die wedstrijd is dus vannacht Nederlandse tijd in de avond in New York. Dat is een licht voordeeltje voor de halve finale die op komst is voor Medvedev. Want dat wordt ongetwijfeld een boeiende lange partij. Die wil nog wel eens in de New Yorkse nacht eindigen. Dat hebben we vaker gezien. Onder meer met Alexander Zverev in zijn vorige ronde. Dus dat kan een voordeel zijn voor Medvedev voor zijn halve finale tegen of Carlos Alcaraz, de als nummer 1 geplaatste Spanjaard, mateloos populair in New York, of Alexander Zverev, de Duitse die weer helemaal terug is na zijn zware enkelblessure die hij opliep ruim een jaar geleden. Wat is het inmiddels 15 maanden geleden op Roland Garros in die halve finale tegen Rafael Nadal. Dat is dus de halve finale in de bovenste helft van het schema. In de onderste helft van het schema bij de mannen krijgen we dus Ben Shelton. Verrassend die Amerikaan die in de kwartfinale won van Tiafoe. En Novak Djokovic als tweede geplaatst. Dat is dus de andere halve finale bij de mannen. Die is al bekend. Medvedev dus door. En gaat spelen dus tegen of Alcaraz of Zverev. Jan, dankjewel. Het komt steeds vaker voor dat kinderen tussen de 9 en 11 jaar al naar de middelbare school gaan. Dat wordt duidelijk uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over deze ontwikkeling praten we met de ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Goedenavond. Goedenavond. Ja, heeft u daar een reden voor dat steeds vaker voorkomt? Tussen de 9 en 11 jaar is heel jong, hè? Dat is heel jong, ja. Nou, het zou kunnen dat we steeds meer aandacht hebben voor het individu. He, dus dit soort kinderen werd vroeger gewoon slim gevonden. En die moesten gewoon mee met de trein van de klas. En omdat we steeds meer naar het individu kijken, met alle voor- en nadelen die erbij zitten, weten we misschien wat meer hierover. Het is wel zo dat het alleen maar over één ontwikkelingsgebied gaat, namelijk hun cognitieve ontwikkeling. Ja. Dus kinderen hebben verschillende ontwikkelingsgebieden natuurlijk, sociaal, emotioneel. En het is niet gezegd dat als je cognitief voorlijk bent, dat je sociaal of emotioneel dat wel bent. Ja, dat wil ik er zo meteen nog even met u over hebben. Maar eerst, hoe kan het dat zo toeneemt? Is dat echt heeft dat vooral te maken met dat er ook zicht op is, beter zicht op is? Nou, dat zou kunnen, dat we nauwkeuriger kijken. Misschien ook dat er meer nadruk ligt op die cognitieve ontwikkelingen. Dus op hoge schoolsoorten. Dat je daarop moet scoren. Ja. Dat we dat heel belangrijk zijn gaan vinden. En dat ouders en kinderen en scholen op die stroom meegaan. Dat zegt iets over die scholen. Zegt het misschien ook iets over de kwaliteit van de scholen? Nou ja, of het zegt ook iets over de ouders misschien. Ja. Dus die heel graag willen dat hun kind zich optimaal ontwikkelt en zien dat hun kinderen zich bijvoorbeeld wat vervelen op school. Ja. Scholen hebben natuurlijk razend druk. Er zijn scholen, dat weet ik uit eigen ervaring, die bij kinderen die cognitief voorlopen, die krijgen extra opdrachten. Ik ken een voorbeeld van een kind in groep 7, die kreeg dan de opdracht om maak een vergelijking tussen Van Gogh en Mondriaan. Dus van hun levens en hun kunst. En dat kon dit kind cognitief aan. Hè? Dat zou, anders zou je aan andere kinderen niet vragen. En daardoor werd hij toch nog voldoende uitgedaagd op zijn school. En dat was heel fijn, omdat hij natuurlijk sociaal en emotioneel gewoon nog een jongen van 11 was. Ja. Want is het altijd het beste dat kinderen van 9 en 11 dan zeg maar versneld naar de middelbare school gaan omdat ze klassen overslaan? Of zegt u, nou, moeten we misschien wel wat voorzichtiger mee zijn? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Hè? Omdat als het cognitief voorlijk, als je als kind voor collectief, cognitief voorlijk bent, dan is dat één van die ontwikkelingsgebieden. Maar dat wil niet zeggen dat het op andere gebieden ook zo is. Kijk, iedereen zal snappen dat, stel je bent er cognitief aan toe om op je 6e naar de middelbare school te gaan, dan zal niemand zeggen, oh, nou, dat is uitstekend, wat een goed idee. Want je denkt, hè, maar je moet je verbonden voelen met je leeftijdsgenoten. Je bent daar nog niet, hè? Dus sociaal en emotioneel ben je daar dan nog niet aan toe. Nee. Nou, en sommige kinderen op 11-jarige leeftijd wel, of op 10-jarige leeftijd wel, maar andere kinderen niet. Nou, en dan wordt het er steeds een afweging. Als ouders dan bijvoorbeeld wat meer druk achter zetten, dat zou ook een verklaring kunnen zijn waardoor dat aantal aan het toenemen is. Ja. Moet je op alle drie ontwikkelingsgebieden eigenlijk al middelbare school klaar zijn, of is 2 van de 3 ook genoeg? Nee, nou ja, kijk, hoe meer hoe beter natuurlijk. En kijk, je hebt ook nog lichamelijke ontwikkeling, seksueel. Dus er zijn enorm veel ontwikkelingsgebieden. Maar die drie, dus sociaal, emotioneel en cognitief, dat zijn wel echt de drie grote ontwikkelingsgebieden. Die moet een bepaald niveau hebben op die drie gebieden om een volgende stap te kunnen maken. Zonder dat je daar uiteindelijk toch een beetje last van begint te krijgen. Dus ik ken ook gevallen van kinderen die hebben dan inderdaad 1 klas overgeslagen. Die komen dan op een middelbare school. Zijn echt ver uit de jongste van die klas. Ook sociaal, emotioneel. Lopen vast, blijven zitten. En op dat moment dubleren ze dus een jaar. En dan komen ze weer met leeftijdsgenoten in de klas. En vanaf dat moment stroomt het weer. Dus het is altijd een afweging. En dat maakt het ook heel erg ingewikkeld. Ja, want dan kan je beter denken aan extra werken. Da Vinci-klassen heb je, masterklassen op andere scholen. Om ze zo meer uit te dagen. Hè? En dan toch met leeftijdsgenoten mee naar de middelbare. Ja, en kijk, we moeten wel proberen dat niet een middagje per week is. Ja. He, dus dat, want als je... Het is hetzelfde als ik nu mee zou moeten lopen in een kleuterklas. Zou ik, nou, kan het allemaal makkelijk aan, maar ik ga me natuurlijk stierlijk vervelen. Ja. Daar moet wel rekening mee worden gehouden dat elke dag ook wel iets uitdagends blijft hebben. En niet alleen een middag of een dag per week. Helder. Dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, over de kinderen die al heel jong naar de middelbare school gaan. Kunnen we u nog melden dat de voetballers van FC Twente in de eerste voorronde van de Champions League overtuigend hebben gewonnen van Sturm Graz. In Enschede won de ploeg met 6-0 en Twente speelt over 3 dagen tegen Levante voor een plek in de tweede voorronde van de Champions League. Einde van deze Langslijn. Morgen dus Nederland-Griekenland hier op deze zender in onze zendtijd Langslijn Omsteken. Maar zometeen het oog, gepresenteerd door Sheila Sitalsing. Mooie avond. Bye bye. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van, goh, wil je die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Afrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,3 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. 10 september kan het gebeuren. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.